mio, oh mio, oh mio. Ja puhujien kulman merkeissä olemme jälleen kokoontuneet, ja jos kuulettekin, niin minä en ole Pörni. Pörni on kotona perheensä kanssa krapulassa, joten minä joudutte tyytymään minuun tänään, tai itse asiassa en tiedä, onko perheen kanssa krapulassa, mutta sanoi, että on väsynyt edellisen illan jäljiltä ja haluaa olla perheen kanssa, niin mä vaan yhdistin nämä asiat loogiseksi kokonaisuudeksi. Mutta meillä on Pörniä lukuun ottamatta kuitenkin panelisteja paikalla, ja aloitetaan Suvikosta, joka jälleen urheasti uhmaa Skypen jumalia pyrkien olemaan paikalla. Ja hyvin se ainakin tähän asti on toiminut, paitsi mitä nyt välillä koko kone kaatuu, mutta sehän ei haittaa, kun Skype ei kaada. Aivan, paitsi niin, no, kun Skype menee siinä mukaan, mutta kiitoksia taas kerran tästäkin tapahtumasta. Kyllä, kyllä. Ja uutena naamana, äänenä, minä tahansa, meillä on Lassi. Hauska saada uusi ääni puhujainkulmaan jälleen kerran. Kiitos, että pääsin mukaan. Ja tässä käytiin ennen lähetystä, käytiin strategiset faktat läpi, mutta toistetaan ne nyt tässä, eli Linux-käyttäjä kyseessä. Ja Hiljaisuus valtasi, ei uskalla tunnustaa. Nyt meillä vihdoin on sellainen yksi Linux-käyttäjä. Me ollaan aina välillä saatu vähän palautetta, jossa on vaadittu, että pitäisi olla joku selkeästi Linuxia liputtava käyttäjä. Kyllä. Kaikki, no nyt on sitten sellainen. Kyllä mä Linuxia liputan tarvittaessa. Aivan, mutta me ei kelvata, koska me puhutaan jostain muistakin. Nyt meillä on yksi henkilö, joka on tehnyt pyhän syvyysvallan, että hän on vain Linux-ihminen. Kyllä, kyllä. No en mä vainoa, mutta pääasiassa kuitenkin. Älä kerro kenellekään. No mäkin olen tällä hetkellä pääasiassa Linux-käyttäjä, että Okei, kyllä sä Lassi saat puhua muutakin. No niin. Mutta vaikkakin meillä on nyt Linux-ylivalta ja Suvikokin on PC-käyttäjä, niin silti pitänee aloittaa perinteen mukaisesti Apple-uutisella, koska oliko se nyt tiistaina vai keskiviikkona, kun oli uusi Applen Steve Note, ja viimeksi puhuttiin siitä, ja mä yritin vähän saada ihmisiä barrikadeille seuraamaan tapahtumaan, niin eipä sitten tullut, ja täytyy sanoa, että olipa harvinaisen tylsä tapahtuma, joten siitä ei oikeastaan muuta kuin ihan nopeasti, eli mitä Apple julkaisi uutta, no ehkä merkittävin on iTunesin 8. versio, jossa ei kylläkään kauheasti ole ihmeellistä eroa muuta kuin, että siinä on semmoinen uusi näkymä, grid-näkymä, joka on mielestäni aika hyödytön suurimmalle osalle käyttäjistä, ne, jotka diggailee ja katsella levyn kanssa ja navigoida sen mukaan, niin niillähän se on ihan ok, mutta sitten jos on tottunut enemmän listamuodossa niitä seuraamaan ja muita, niin... Ja, tai sitten jos on semmoista musaa, jossa ei ole levyn kansia, niin sitten ne on niitä harmaita nuottitörveleitä pitkiä poikia, jolloin se on täysin hyödytön. Joten mites, no Lassi tuskin käyttää iTunesia, koska siitä ei ole Linux-versiota, mutta mites Suviko, käytätkö sä iTunesia? iTunesia, kyllä mä käytän sitä. Mä oon yrittänyt Songbirdiin siirtyä, mutta iTunesin tämä podcastien systeemi on vaan niin hyvä, että valitettavasti kyllä, sen takia edelleen. Joo, samasta syystä mäkin käytän iTunesia tässä nettikoneessa. Ja sitten siinä on myöskin uutta tietysti. Niin, mitäs, oot sä kokeillut grid-moodia? Minultako kysyt? Sinulta, joo. Kyllä mä kattelin, mutta kun mä en tykkää niin levykansista, niin mä en sit oikein. Siis mä otin sen aika perinteisen näköisen näkymän siitä käyttöön, koska siis ei toimi mulle. Mä haluan mieluummin saada enemmän tietoa niistä biisien pituksista ja muusta tällaisesta, kun nähdään nyt levyjen kansia. Joo, musta se on muutenkin aika kankea siinä mielessä, että sitten sinä täytyy etsiä, että no miltä leveltä toi biisi oli ja miltä leveltä toi biisi oli. Ja muutenkin se niin kuin biisikohtainen hallitseminen, no ei sitä siihen tietysti ole tarkoitettukaan, niin kuin minulle Jaikussa ärtyneesti todettiinkin, niin silti jotenkin se, että se oli niin kuin päivityksen myötä siitä tehtiin se oletus. Näkymä. Jep. Ja sitten se on kuitenkin, koska iTunesissa kuitenkin se suurin osa työstä tulee siitä ja hallinnasta tulee biisien kautta tehtävästä hallinnasta, niin siinä mielessä aivan, on vähän outoa, mutta, että se työnnetään tuolla tavalla. Mutta tämä Vibe, eli Pekka tuolla kanssa, oliko se Jaikussa vai Irkissä, huomauttiin ihan hyvin, että itse asiassa tuo lähemmäksi tällaista kosketusnäyttökäyttöliittymää, eli tietyllä tavalla se lähentää näihin Applen pienempiin laitteisiin sitä käyttöliittymää. Eli saadaan niin, iTunesista vähän saman tuntunen kuin näistä pienempien vehkeiden playerista. Mun mielestä se ei kuitenkaan ole ehkä ihan järkevä suunta, koska se tuntuu vähän siltä, että no tehdään sillä tavalla, kun se nyt on tämmöinen makea juttu, että sillä tavalla voi tehdä. Mutta siis tämmöiset brändiuskolliset ihmiset, jotka käyttää sekä touchia tai niinku ailuuria siihen, että ne kuuntelee myös sillä musiikkia, niin niillä se, että niillä on myös koneella samantuntuinen käyttöliittymä, niin voi olla semmoinen tietty lisäarvo. Niin, se on vaan jotenkin, musta tuntuu henkilökohtaisesti vähän itsetarkoitukselta semmoinen, että koska kuitenkin se käyttökokemus ja ne käyttötarkoituksetkin on täysin erityyppisiä, niin siinä mielessä on mun mielestä vähän keinotekoinen, mutta... Kokeilitteko Geniusta? Niin, eli Genius on uusi lisä siinä, uusi iso ominaisuus, eli sä voit valita yhden biisin ja sitten se tekee sen ympärille soittolistan, oletuksella 25 kappaleen soittolista, ja jotkut sanoo, että se toimii oikein hyvin. Mun mielestä se tuntuu vähän sattumanvaraiselta, mutta se ymmärrettävästi johtuu siitä, että mä en makuuta tuolla kirjastossa niitä biisejä, enkä anna niille tietoja, eikä kun mä en makuuta niitä, niin se ei myöskään muista sitä, että kuinka monta kertaa mä oon jonkun biisin kuunnellut, niin mulla se toimii aika huonosti. Onko se sulla toiminut sitten paremmin? Mulla on kotikoneella, tuolla siis kotiservolla ja sitten toisaalta läppärillä, niin mulla on, silloin kun mä oon kotona, niin se toimii, mutta mä en voi käyttää sitä silloin, kun mä en pääse niihin serverillä oleviin niin kuin monia poikaystävän niin kuin levyistä tehtyyn kokoelmaan niin käsiksi, koska sit taas niin kuin puolet puuttuu ja sitten se menee ihan sekaisin se systeemi. Se toimii itse asiassa sellaisilla niin kuin genereillä, mitä voi kuvitellakin, että ihmiset kuuntelee paljon esimerkiksi industrialista mä saan ihan hyvän näköisen listan, mutta sitten siellä käy sillä tavalla, kun yrittää suomalaisia esimerkiksi ottaa. Yhdet kaverit tuolla Irkissä tänään herjäs, että kun se ei tunnista niitä biisejä, niin se yrittää sitten kuitenkin tyrkyttää, että haluaisi kuitenkin Rihannaa tai vaihtaa vähän tyylisuuntaa ja ottaa tämmöistä purkkapoppia. Ja sitten siinä on myös se, että sehän yrittää myös myydä niitä biisejä, eli tuohon sivupalkkiin oikealle tulee semmoisia ehdotuksia, että tämmöisiä biisejä sut vielä puuttuu tästä sun kokoelmasta, että haluaisitko ostaa meidän kautta. Kyllä, kyllä. Siis sehän siinä on myöskin, että se ei sitten myöskään tunnista tämmöisiä marginaalisia yhtyeitä niin kuin The Beatles muita. Se ei siis tunnista mitään biisejä, jotka ei ole myynnissä iTunes Storessa. Eli se käyttää sitä sen algoritmin pohjalta. Ja sitten selittää. Joo, siitä on spekuloitu semmoista, että sitten kun se on ollut vähän aikaa käytössä, niin rupeeko se ottaa sitten dataa myöskin käyttäjiltä ja sitten se rupeisi lisäämään niin sitä siihen algoritmiin ja sitten se tunnistaisi myöskin tällaiset marginaaliyhtyeet niin kuin The Beatles, mutta se jää nähtäväksi. Siis tällä hetkellähän ne tuli selkeästi Last FM:n kilpailijaksi, niin ihmiset sen näkee ja niin mä itsekin sen koen. Mä oon käyttänyt Last FM:ää vuoden reippaan, niin siis lähtemän suositukset on huomattavasti parempia kuin nämä, ja varsinkin jos tämä on rajoitettu pelkästään tähän niiden oman kaupan tuotantoon, niin sittenhän se on aika paljon rajoitetumpaa. Lähtemässä mä tykkään siitä, kun se sieltä sitä kauttakin voi ostaa, mutta se ohjaa sua eteenpäin jonnekin Amazoniin tai muualle ostamaan. Se ei niinku turkuta silleen, että siinä olisi ensimmäisenä hintalaput roikkuu niinku silmän korkeudella, kun katsoin niitä suosituksia, mistä tuli vähän silleen semmoinen paha fiilis siitä Geniuksen systeemistä, kun siinä ensimmäisenä isolla näkyy hinnat. Joo, niin kuin mä en näkisi sitä Last FM-kilpailijana tasan sen takia, että Last FM hän soittaa sulle ne biisit, ja tää vaan ehdottaa niitä biisejä, ja sä voit ne 30 sekunnin näytteet kuulla, että se on ihan eri asia, että ne, se niin kuin menee semmoisena soittolistana taustalla. Täytyy myöntää, että mä en ole pitkään aikaan kuunnellut Last FM:ää. Mun pitäisikin itse asiassa varmaan ihan ehdoin tahdoin taas ottaa kierros Last FM:stä. Mä oon löytänyt sitä kautta kyllä musaa, mutta mua rupesi vaan ärsyttää siinä se, kun se ei muistanutkaan niitä, että esimerkiksi jos mä painan, että no mä tykkäsin tästä biisistä, tai sitten mä laitan, että älä soita tätä biisiä enää koskaan. Erityisesti se, kun mä pistän sen, että ei tätä biisiä enää ikinä, niin 3 biisin päästä se sama biisi soi uudestaan, ja mä jotenkin kyllästyin siihen, että no toimiipa hyvin. Niin. Mutta se tosiaan iTunes 8, siinä on ollut ongelmia joidenkin Vista-koneiden kanssa, että se on päivitetty, niin jos teillä on ongelmia iTunes 8 kanssa, niin nyt kannattaa mennä ottamaan uutta versiota, että se oli joku ajuriongelma, jonka ne sitten on korjannut. Jotenkin tämä on aina tämä tarina iTunesin Windows-version kanssa, että uusi versio on jonkin aikaa rikki Windowsin puolella, mutta ehkä siihen on ihan ymmärrettävät syynsä, minkä takia siellä ehkä tämä Windows-osaaminen on sitä kaikkein. Pienenä korjauksena tuohon, että ne kehitys-soittolistat, niin sä sanoit, että niitä on 25 niitä biisejä, niin siinä itse asiassa voi spektata, että haluaa 25 vai sitten niin kvartaalittain eteenpäin 100 asti. Joo, ja voi myös siitä sanoa sille, että jos on ainakin reitannut noita biisejä, mitä mulla on playlistillä, niin sä voit sanoa silleen, että soita vähän enemmän niitä suosittuja tai semmoisia. Joo, mä sanoin, että siis se oletuksella ottaa 25. Joo, mekin huomasin sen, että siinä voi valita muistaakseni 50 ja 100 ainakin. Mutta se on tosiaan, kun mä en ole tehnyt mitään tollaisia, musta se jotenkin keinotekosta se, että omia biisejä rupeaa niin kuin laittaa tähtiä 1-5. Mä en ole tehnyt mitään semmoista, niin se teki aika sattumanvaraiset listat mulle. Siis siinä on se pointti, että silloin kun on sellaisella tuulella, että haluaa kuunnella vaan niitä biisejä, jos todella tykkää, niin sitten voi ottaa sen. Silloin kun on kokeillut sellaisella tuulella, niin voi antaa sen soittaa niin kuin laajemmin ja mitä sattuu. Just. Siis mä oon kaivannut pitkään sellaista, että voisi saada suosituksia tai soittolistoja sen mukaan, millä tuulella on. Esimerkiksi tällä hetkellä mua ei esimerkiksi kiinnosta metalli, ja mä haluaisin kuunnella mieluummin jatsia mun listalta ja vähän siihen sopivaa. Ja tämä Genius tuntuu aluksi hyvälle idealle, että tämä voisi tehdä sellaista, mutta se ei ihan totaalisen briljantissa vielä toimi. Ehkä se paranee kehityksen myötä. Kyllä, mutta ei jututa tähän hirveän pitkäksi aikaa vielä nopeasti, mitä Apple meille suvaitsi tarjota. Lassi kuolee tylsään kohta, koska hän ei ota näihin asioihin kantaa. Hänellä oli loistavia kokemuksia iPodistakin. Niin Nano on taas jälleen kerran ihan uusi. Nano on mun mielestä jännää, että niin kuin joka ikinen sukupolvi Nano, ja se muuttuu aivan totaalisesti se koko niin kuin design. Ne ei ole tainnut oikein löytää sitä konseptia vielä, siinä olisi niin kuin se hyvä. Mun mielestä ne eka ja tokan sukupolven Nanot oli, ne oli kaikkein järkevimpiä. Mutta siis mikä tää on vähän saman tyyppinen muodoltaan kuin ekan ja tokan sukupolven Nanot. Vähän pitempi, vähän ohuempi. Ja sitten siinä voi katsoa videoita silleen, että se on poikittaissuunnassa ja siinä on saman kokoinen näyttö kuin tässä niin sanotussa lihavassa Nanossa. Ja siihen on myöskin uutuutena laitettu sisään tuommoinen liiketunnisti, mikä on Touchissa ja iPhoneissakin, eli se tietää, missä asennossa se on, ja sitten se kääntää sen kuvan sen mukaisesti, että täytyy sanoa, että mun mielestä toi Nano on mun mielestä loistava semmoinen ensimmäinen iPodi. Sitten jos haluaa tehdä enemmän, niin... Kyllä silläkin jo musiikkia kuuntelee, ja tosiaan ilmeisesti Apple uskoo aika kovaa tähän videokehitykseen. Ilmeisesti jo, mikä on yllättävää siinä mielessä, että pitkään Steve Jobs oli sitä mieltä, että ei ikinä iPodeihin videota, että ei kukaan halua katsoa pieneltä näytöltä videota, ja nyt sitten videota tungetaan ihan joka paikkaan, mikä on hilpeätä. Touch myöskin sai toisen sukupolven mallit. Jos olisivat tiputtaneet hintaa, niin minä olisin ollut hyvinkin houkuteltu sellaisen hankkimaan. Nimittäin uudessa Touchissa on jopa volyyminapit, jotka on kyllä, sanoisin, että ne on pieni puute tuossa ensimmäisen sukupolven touchissa. Mä en tiedä, mikä on piilotettu Bluetooth. Varmaan tätä olla Erkan kirjoittama listalle. Erkka ei ole tällä hetkellä paikalla. Ja integroitu Nike-palvelu, mikä nyt on harvinaisen tyhjän päivästä. Että no, tässä mä oon toivonut, että sellaisia palveluja tuli. Se on yllättävää, että se tosiaan lähti tämmöisen musasoitin suuntaan. Mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut kännyköillä kovempi juttu. Niin. Mutta Nokia ja Motorola ja kaverit on kompastellut niiden kännykkäsysteemien kanssa, jotka toimisivat näiden terveyspalvelujen kanssa. Ja nyt tosiaan niin noin on päässyt aika hyvään saumaan. Sitä itse asiassa tuolla Ikon Paskalinkki liittyy kanssa tähän Nikein ja Applen diiliin, jota eipä sitä vielä enempää. Ei sitä vielä. Pidetään jännitystä yllä. Nyt olisi hyvä paikka laittaa mainos tässä. Din din din. Mutta tota, Touchit tosiaan, kapasiteetti ei lisääntynyt edelleen 8, 16 ja 32 on, ja 32 gigasen hinta tippui satasen, mutta 8 ja 16 pysyy samaa hintaisena. Ja niin se, mikä niissä on myöskin tässä tokan sukupolven Touchissa, on se, että niissä on sisäänrakennettu kaiutin, mutta se on kuulemma niin huono, että olisi ollut parempi, että olisi jättäneet pois ainakin joidenkin arvostelijoiden mukaan. Se muuten, mikä Touchissa on, se on hienoin juttu, mikä tuossa tuli, niin on Firmis 2.1, joka noin peruskäytön kannalta on vielä isompi kuin mun mielestä kuin se 2.0-päivitys, koska 2.1 muokkaa sitä. Se tuo todella hienoja lisäyksiä käytettävyyteen tuohon. Ensinnäkin se tuo synkkaamisessahan on ollut semmoista, että se kestää niin kuin saattaa kestää 10 minuuttia, että sinne laittaa yhden podcastin. Nyt se menee tosi vikkelästi, mikä on hienoa. Kelaamisesta me ollaan puhuttu puhujien kulmassa aikaisemminkin, että se on ihan mahdotonta näissä. Se on muuttunut sillä tavalla, että se on jopa käyttökelpoinen, se kelaaminen tällä hetkellä. Ja se, mikä mulle podcastin kuuntelijana ja tekijänä on kaikkein hienoin, niin se on muuttanut vähän sitä logiikkaa, millä se näyttää, että mitkä podcastit on kuunneltuja ja mitkä ei. Koska ennen, jos sä aloitit, kuuntelit sekunninkin podcastia, niin se näytti niin kuin se olisi kuunneltu se podcast, mutta tällä se ottaa sen kuuntelematon pallon siitä pois, mutta tällä hetkellä, jos sä kuuntelet hetken sitä podcastia, niin se tekee siitä semmoisen puolipallon, ja siinä vielä lukee, että kuinka paljon sitä podcastia on jäljellä, joten jos sä oot vaikka lopettanut just ennen loppujingleä sen kuuntelun, niin se näyttää sulle, että sulla on 10 sekuntia sitä kuuntelematta, niin sä tiedät, että okei, toi ei ole jäänyt kovin olennaiselta osalta kesken, ja voit siirtyä eteenpäin, ja mun mielestä se on todella hieno palvelu. Kuulostaa sulle. Joo, se on todella hieno noin ihan käytettävyyden kannalta ja silleen, että kun miettii, että jaha, mulla oli tämmöinen kesken, kuinka paljon sitä on jäljellä, jos on vaikka joku tietty rako, jonka haluaa täyttää jollain, niin se on todella, todella hieno. Just kun matkustaa tai muuten aikataulussa on semmoinen pieni sopiva aukko, että nyt voisi ottaa jonkun joukossa mahtuu siihen. Kyllä, se on, no, se Touchista Classic-malli, niitä oli 2 ohuempi ja paksumpi, 80 giganen ja 160 giganen paksumpi malli. 160 giganen tippui kokonaan pois, mutta 80 gigan ohuemmasta mallista tehtiin 120 gigan malli, minkä mä luulen, että se riittää varsin monelle se 120 gigaa. Niin se tosiaan on yksi malli ja sillä se on mun mielestä huimaa, kuinka halpa se on, että se on todella, se on siis $249 oli. Mä en muista, kuinka paljon se on euroina, mutta se on tosi kilpailukykyisesti hinnoiteltu, mikä on harvinaista Applen tapauksessa. Siis, no, niin. Osa niistä on ollut kilpailukykyisesti hinnoiteltu ja osa niistä on ollut vähän kalliimpia, mutta siis Apple on pitämään niistä hinnoista huolimatta siis semmoisen tavallaan luksus brändin, joka on kuitenkin tavallisen ihmisen saavutettavissa maineen. Kyllä mäpä vilkaisen nyt piruuttani, että kuinkas paljon se on 149 €, eli täsmälleen sama. Itse asiassa onko muuten? Ei Eurooppa lisää. Ei, tässä vaiheessa ei varmaan voi pokkana pistää euro lisää, koska se on se kurssi, niin niin tota... Kyllä voi. Ei se siitä... No joo. Ne on ne kalu. Joo, mutta siis iPod Touchin hinnat on sittenkin tullut alas, että... Okay. Se on kyllä... Täytyy peräti harkita, mutta tota noin. Ei sitä enää. Shufflelle tuli lisää värejä, samat värit kuin Nanolle. Nano sai semmoiset todella räikeät neonvärit, että tota noin. Siitä ei sen enempää. Apple toi myöskin uudet lisälaitekuulokkeet, joissa on sitten tota noin, jopa nappeja siinä kuulokkeessa. Että tota noin, ja hehkuttivat, että 2 elementtiä kuulokkeessa, mikä semmoisessa nappikuulokkeessa on suurin piirtein. Henkilökohtaisesti se on mun mielestä vähän sama kuin laittaisi tota noin 2 patruunaa yhteen luotiin. Kyllä se henki menee yhdestäkin. Että niin. Tota noin, se on vähän sillä tavalla. Mutta se tosiaan Apple-mainostuksesta ja siirrytään ihan uutisasioihin. Kylläkin Appleen liittyen minusta on ihan mielenkiintoinen. Apple on myöntänyt, että iPodi on otettu suoraan vuonna 1979 kirjatusta brittipatentista. Ja se on huima, kun katsoo tätä kuvaa, mikä löytyy, mistä on nyt Boing Boing uutisoinut tästä. Ja kun katsoo tätä kuvaa, niin kyllähän tämä on niin kuin hyvin vahvasti iPodin jopa ihan design on suoraan tästä. Ja tämä alkuperäinen tosiaan oli tosiaan niinkin huima laite, kun siellä oli no tässä ei nyt kerrotakaan, että kuinka... Satutko muistamaan, minä vuonna noit Sonyn Walkmaneja, niitä kaikkein klassisimpia näitä kasettisoittimia mukana kulkevia on tullut? Se oli 80-luvun alkua. Eli tämä on samalta aikakaudelta sitten tavallaan tämä design? Kyllä, samalta aikakaudelta tämä design ja tota noin, tämä oli suunniteltu vielä silleen, että siellä oli jotain huimat 128 kilotavua sisäistä muistia, eli siihen sai ääntä jopa. Olikohan se 30 sekuntia tai sellaista, ja se oli silloin jännittävää. Siihen saa lemmikkikissan pierasu. Kyllä, kyllä. Siis se on tärkeää, että siihen sellaisia. Mutta siis tämä on tosiaan mielenkiintoinen tapa, millä tämä tuli. Nimittäin Apple haastettiin oikeuteen. Mä en muista, kuka sen, en ole tutkinut asiaa niin tarkkaan, että siis Apple, toinen firma haastoi Applen oikeuteen, että ne on rikkonut sen firman patenttia iPodin ottaessa, niin Apple läväytti tämän vuoden 79 patentin, että eipäs vaan, tämä on ollut jo vuonna 79 patentoitu systeemi, ja me otettiin se tästä, että turha tulla tänne selittämään, ja tosiaan tämä patentti on mennyt vanhaksi, joten Apple ei ole maksanut tälle alkuperäisen patentin tekijälle Kane Cramerille mitään tästä. Joskin kertoo kyllä siitä mun mielestä näin niin kuin eurooppalaisen ja amerikkalaisen, vaikka ei pitäisi yleistää tällä tavalla, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että Kane Cramer itse asiassa on kommentoinut asiaa, että onpas mukavaa, että joku antaa vähän tunnustusta tästä, että eihän niiden rahojen perään muutenkaan olisi ollut, mutta ihan hauskaa, että tämä on nyt, joku tunnustaa suoraan, että kunnia sinne, kenelle kunnia kuuluu. Että. Mistä tuli mieleen, että kuulemma anglikaaninen kirkko vihdoin ja viimein, nyt kun Darwinin lajien synnystä on tulossa 200 vuotta juhlavuosi ensi vuonna, niin nyt juuri näinä päivinä anglikaaninen kirkko tunnustaa, että he ovat tehneet ehkä pienen mokan ja olleet vähän tulmia Darwinille ja teorialle. Okei, se on mielenkiintoista. Tuo kuulostaa vähän samalta, kun mä kuulin, että jollakin Etelävaltion lehdellä oli ollut oikaisuna joskus vuonna 1980 tai semmoista. Pieni oikaisu, jossa lukee, että tietoomme on tullut, että olemme jättäneet raportoimatta Afrikan amerikkalaisten kansanliikkeen tapahtumat. Pyydämme anteeksi tai pahoittelemme huomiotta jättämistä. Koska joo. Kuulostaa vähän samanlaiselta. Mutta mikä siinä reilu temppu anglikaanikirkolta, että tota noin, mutta tunnustaa. tosiaan tässä kävi silleen, että Kramerilla ei ollut varaa uusia sitä patenttia silloin, kun se olisi pitänyt uusia, koska maailmanlaajuisen patentin uusiminen maksoi 60 000 puntaa, joka ei ole ihan pieni raha. Että siinä mielessä, mutta hyvä, että hänellä on tämmöinen filosofinen asenne asiaan. Että, että ei. Onhan toi, tietenkin, jos 60 puntaa vertaa siihen, mitä hän olisi voinut teoriassa, jos Apple olisi halunnut käyttää sitä ja suostunut hänelle maksamaan, niin ehkä se olisi ollut mahdollista, mutta just tämä, että patentteja on yksittäisen ihmisen niin vaikea hallinnoida. Niin, ja 60 000 puntaa ei ole ihan semmoinen, että se lähtisi. 60 000 eikä 60? Joo, 60 000 puntaa. No niin. Ja se on, mä luulen, että pankkikaan ei anna sille ihan lainaa, että mulla olisi tässä niinku tämmönen teoreettinen soitin, että kai te nyt annatte tälle patentille lainan. Taitaa olla, että niin. Pankki sanoisi, että joo, ei. No mutta samaan aikaan Applen iPod-uudistusten kanssa Microsoft, ja onko Lassi tästä enemmän innoissaan, että Microsoft toi kolmannen sukupolven Zunet? No ei kyllä ole. Kumma juttu, vaikka Zuneissa on jopa, Zunet on oikeastaan hyvin pitkälle samanlaisia ja samanhintaisia kuin nämä iPodit, paitsi että niissä voi ihailla Microsoftin hienoa softaa, niin myöskin sillä voi kuunnella FM-radiota. Mutta mä oon nähnyt Zuneja vaan mainoksissa, mä en ole nähnyt yhdelläkään henkilöllä Zuneja, se on aika jännä. No siinä mielessä tämä keskustelu meillä on suht teoreettista, koska niitä ei saa Suomesta, eikä ylipäänsä mistään muualta kuin Jenkeistä. Mä halusin huomioida tämän jo sen takia, että jos me ei huomioida tätä, niin joku kyllä valittaa, että no te siellä vaan niistä iPodeista pohkaatte, vaikka Zunetkin on tullut. Se, mikä tässä on ihan mielenkiintoinen ominaisuus, niin on se, että jos sä kuuntelet sitä radiota, mitä siinä on, niin sä voit nappia painamalla, selmeisesti saa sitä radiosignaalin kautta tiedon, että mikä kappale siellä soi sillä hetkellä. Jos sä diggailet siitä kappaletta, niin sä voit nappia painamalla tägätä sen ostettavaksi. Sitten seuraavan kerran, kun sä oot langattoman yhteyden ulottuvissa, niin se ostaa sen sulle ja lataa siihen soittimeen. Mikä on ihan vinkää toiminto. Mutta jotenkin mä aina suhtaudun tohon, että kun näissä soittimissa on radiot, niin eikö näiden soittimien idea nimenomaan ole se, että ei tarvitse kuunnella radiota, kun on soittimessa semmoista, mitä haluaa oikeasti kuunnella, podcasteja tai musaa tai olisi mitä tahansa. Mä oon ymmärtänyt, että FM-radion tekeminen on aika siis komponenttien puolesta halpaa laitteeseen. Sen kuunteleminen on käytännössä ilmasta henkilölle sitten, kun ei, siis televisiolupa ja näin, mutta siis jos sitä ei olisi siinä laitteessa. Suomessa ei tarvitse olla televisiolupaa radion kuuntelu. FM-radion, okei. Mutta siis se tuntuisi tavallaan tyhmältä. Esimerkiksi joskus mä oon halunnut, mä oon kuullut esimerkiksi, että just tänään nyt tiettyyn aikaan tulee radio jotakin, ja kaveri kertoo, että hän on siellä haastateltavana, ja mulla ei ollut mitään laitetta, millä mä olisin voinut sitä kuunnella, ja sitten kun kaikki radiot ei kuulu verkon kautta, niin just. Silloin on todella tyhmä olo, että missä vaiheessa on käynyt sillä tavalla, että mulla yhtään FM-radiota. Sitten mä tajusin, että kyllähän mun itse asiassa kännykkä suostuu vissiin toittaa sellaista. Just. Siis mulla on kyllä monta radiota, mä kuuntelen radiota jonkun verrankin, ja mulla on itse asiassa tässä Macillä mulla on näppärä ohjelma, jolla voi ajastaa nettiradioiden äänityksiä. Mikä on ihan hauskaa, ja mä oon sillä joskus tehnytkin just tuommoista, mutta jotenkin niin kun, mä tykkään radiosta silloin, kun on paikallaan, mutta jotenkin toi radiosignaali on sellainen, etenkin jos on liikkeellä, että se ei taho pysyä paikallaan, ja se rätisee ja rutisee ja kohisee, ja jotenkin mä en liikkeellä ollessa mielelläni kuuntele radiota justiinsa sen takia, että sitä ei voi tietää, että miten hyvin se milloinkin kuuluu. Sen huomaa bussissa, kun istuu ja kuskit kuuntelee melkein aina radiota, niin se on silleen, että se vaihtelee. Ja sitten jos sieltä tulee joku hirvittävä kssh, yhtäkkiä ja sitten sulla on napit korvissa, niin se ei ole kauhean kiva juttu. Mutta Zunejakin tosiaan, siis kyllä mä toivoisin, että Zunet tulisi maailmanlaajuiseen jakeluun ihan sen takia, että vaihtoehdot on aina hyviä ja jos mulla olisi Windows-kone netissä kiinni, niin kyllä mä saattaisin panostaa Zuneen, koska ihan sen takia, että mua kiinnostaisi, että missä se kulkee, ja sitähän on kehuttu sitä rautaa hirveästi, että se on tosi tukeva rakentelma. Minkä takia ne ei tule sieltä jenkeistä muille markkinoille? No Microsoft on sanonut, että ne tavallaan tässä vaiheessa vasta kokeilee kepillä jäätä, että saaks ne niitä menemään, ja se on semmoinen niinku tavallaan testituote niille. Että ne ilmeisesti sen verran vähän niitä valmistaa, että niitä ei ole kannattanut tuoda, joskin eihän tässä ole siinä mielessä mitään estettä, että kyllä mä luulen, että se täällä toimisi, jos jonkun jenkitutun pyytäisi semmoisen ostamaan ja postittamaan. Että en mä näe ainakaan mitään syytä, minkä takia niitä ei voisi tuoda. Tietenkään ne ei toimi sitten ne langattomat musiikkikaupat ja muut, mutta tota noin, olisihan se semmoinen kuriositeetti, jota voisi kaikille näyttää, että tämmöinenkin on. Ja kyllä ihan näin niin kuin oman ammatin puolesta, kun podcasteja tekee, niin jo se, että Zuneessakin on podcast-tuki ja muuta, niin mä ainakin mielelläni pysyn kaikenlaisista laitteissa perillä se, että miten tämän podcast-tuen hoitaa ja miten se toimii noin niin kuin käytännössä. Mä en esimerkiksi tiedä sitä, että pystyykö podcasteja Zunella tilaamaan niin kuin langattoman yhteyden kautta suoraan siihen laitteeseen. Voisitko sä mailata tietenkin Suomen Microsoftille ja esittäytyä Yleisradion toimittajana, joka on podcastien kanssa ja tekemisissä, ja että haluaisi tällaisen laitteen testikäyttöön. Ja... Niin, se meinaat niin kuin, että asialla oikeasti tekisikin jotain. Se on niin mielenkiintoinen konsepti. Tätä pitää harkita ihan oikeasti. Tästä muuten tähän liittyen tuonne kuulin Buzz Out Loudissa, niiden yksi kuuntelija oli tehnyt softan iPhoneille ja iPod Touchille, jolla olisi pystynyt iPodilla ja iPhoneilla nimenomaan tekemään niin, että se olisi ollut softa, joka lataa niitä podcasteja suoraan langattoman yhteyden kautta tuohon laitteelle. Ja sehän oli mun mielestä alun perinkin, kun mä kuulin, että tulee iPod Touch ja siinä on langaton yhteys. Mä ajattelin, että no siinä se on se tykkijuttu, joka vihdoin tuo podcastit niin kuin ihan jokaiselle. Ja Apple kieltäytyi ottamasta sitä softaa niiden softakauppaan. Ja ne perusteli sitä sillä, että se toisintaa iTunesin toiminnan, joka on niin kuin harvinaisen typerä syy ja luultavasti keksitty. Et mä en tiedä, mikä niillä on, että ne ei nyt halua sitä, että oikeasti tästä hommasta tulisi mahdollisimman helppokäyttöistä. Niin senkin takia olisi mielenkiintoista päästä kokeilemaan Zunella, että toimiiko se, koska nehän nimenomaan hehkuttaa sitä, että he oikeasti antavat käyttää sitä langatonta yhteyttään. Niillähän voi jopa turvasta kappaleita laitteelta toiselle, jota sit saa kuunnella kokonaista 3 kertaa, mutta eihän sitä mainita koskaan enää. Mä olin itse asiassa hyvin iloinen tosta, kun ostin tuossa Nokia E66 kesällä, ja siinä on tää podcast-ohjelmisto, mihin voi suoraan VLANin avulla ladata podcastit ja katsoa sit, onko tullut uusia. Ja siinä oli sit samanlaisia radiojuttuja vielä liittyen, niin tuli noin handsfree, ja siinä on tää anteeni tunnetusti kiinni niin se vakiokuulokkeeseen. Kävelin sit Puolan lentokentällä ja yhtäkkiä huomasin, että toinen kuuloke onkin hajonnut, että siitä on tippunut puolet jonnekin matkalle. Ja siinä oli sitten se anteeni samalla, että se olisi ihan mukava. En mä usko, että missään myynnissä mä ainakaan nähnyt, mutta jos sais puhelimeen se ulkoisen anteeni, mihin sais sitten omaan 3,5 mm plugilla varustettu kuulokkeekin. Että ei tarvitsisi käyttää niitä surkeita vakiokuulokkeita, mitä Nokia tarjoaa. No mulla on N95 on kyllä ihan vakio niin, 3,5 mm. Ne se on niihin isompiin, uudempiin, hienompiin näihin N-sarjan ja vissiin, onko jossakin E-sarjankin uudemmissa, niin nykyään toi standardiliitin. Joo, siis se standardiliitin on aivan käsittämättömän kätevä, koska mä pystyn sillä äänittämään jopa puhelinhaastatteluja ihan suoraan. Että sillä tavalla mä tein ne, jotka kuuntelee kansalaismediakatsausta ja epäilemättä kaikki kuuntelevat, niin siellä oli, mä tein sarjan haastatteluja, joista suurin osa tehtiin puhelimella, niin mun ei tarvinnut muuta kuin tönästä piuha siihen kiinni ja homma oli sillä selvä. Mä törmäsin yhteen sun haastateltavaa ja kerroin, että mä kuulin sen haastattelun, ja sitten se ihminen oli kauhuissa ja kysyi, että puiko hän jotain koherentteja, että hän oli samalla vanhempiensa luona kissavahtina ja jotain syötti kissaa ja siivosi siellä. Okei. Se oli mielenkiintoinen. No, tämä nyt tietysti niille, jotka ei ole kuullut sitä, niin tämä ei ole kauhean koherenttia sisältöä, mutta se oli siitä mielenkiintoinen haastattelu editoida, että se puhelu katkesi noin 5 kertaa sen aikana ja aina kesken lauseen. Ja siinä oli pieni haaste editoida se silleen, että se kuulosti suht saumattomalta. Että siinä en huomannut sitä. Mutta oletko huomannut, että Google täytti 10 vuotta? Tämähän on uutinen, johon kaikilla on sanottavaa. Google täytti 10 vuotta. Mulla ei ole siihen mitään sanottavaa. Siis tuntuu hyvin lyhyeltä ajalta. Jännää kyllä. Kyllä mä niinku jotenkin muistan, mitä ennen Googlea oli, mutta sitten kun rupeaa miettimään, niin on se ollut jo jonkun aikaisen case. Niin, mäkin muistan, millaista se oli ennen Googlea ankeeta. Niin. Lähinnä noin niin kuin internetin käyttö. Muuten Google ei ole elämää muuttanut kauheasti, mutta se oli kieltämättä, kun näitä Altavistoja ja Ask Jeeves ja Yahoota aina arpo, että mitäs näistä nyt tällä kertaa käytetään, ja sitten jos pääsi johonkin lähelle järjellistä tulosta. Siis niin... Firedilla oli Hotbot-niminen systeemi, joka hakukone, joka toimi ihan hyvin. No joo. Hyvin ennen. Mä en sitten osannut sitä käyttää, koska... Mä siirryin Altavistasta jossain vaiheessa Hotbottiin, ja sitten tuli tällainen uusi Google-niminen juttu, jota näin kaverit käytti, ja sitten hypättiin siihen. Just. Siis, no mähän en kauheasti käyttänyt nettiä vielä silloin aikoinaan, mutta tota noin... Kyllä se oli jotenkin... Se oli vaan hankalaa silloin. Mutta noin muuten siis, sanotaan, että mitä suuremmaksi Google on muodostunut, niin jotenkin sitä, mä kyllä väittäisin, että se ei johdu pelkästään siitä, että se on iso ja se aiheuttaa pientä antipatiaa, mutta täytyy sanoa, että nämä Googlen tietyt hyvin paljon monopoliasemaa hyväksikäyttävät vedot viime aikoina on tullut vähän sellainen, että ja lievästi suuruuden hullut ideat. Niin, että tuli semmoinen, että jos vaikka saataisiin joku toinenkin kuin Google siihen rinnalle. En sano, että Googlesta pitää päästä eroon, missään nimessä Google tekee hienoja juttuja ja onhan se haku hyvä. Niin en minä sitä sano, mutta se on mun mielestä huolestuttava aina, jos joku menee niin kuin ihan monopoliin. Siis Google alkaa mennä siis... Androidia näiden kanssa niin toisaalta mobiilisuuntaan ja toisaalta ne alkaa tulla enemmän desktopille ja muuttua vähän niin käyttöliittymäiseksi, mutta on näitä muitakin paisuneita. Että kyllä musta on myös tuntunut viime aikoina, että vaikka mä pidän Adoben tuotteista, niin että jotenkin sielläkin puolella voisi olla vähän enemmän kilpailua. Että kyllä. Adobekin itse asiassa yrittää tarjoamaan semmoisia verkkosovelluksia, jotka voi ajaa suoraan, että ne rupeaa muistuttaa ohjelmaa, siis käyttäjien kannalta, että tuntuu sitä, niin sun koneella olisi vaan joku ohjelma. Kyllä, kyllä. Mä luin joku aika sitten Googlesta kirjan, joka oli hyvin mielenkiintoinen siitä historiikista. Ja oikeastaan siinä oli kaikkein mielenkiintoisinta. Siinä oli niin kuin aika ennen näitä suuruuden päiviä, että kuinka ne sai yhtäkkiä $100,000 tällaista riskisijoitusrahaa. Ja niiltä kysyttiin, että no mille mä tämän shekin kirjoitan, ne sanoi sitten Google Incorporated, ja tämä tyyppi, joka kirjoitti tätä shekkiä, niin ei osannut kirjoittaa Googlea oikein, niin siitä tuli Google, eikä Google. Mikä näin jälkikäteen sanoisin, että on parempi juttu, ja sinne näiden piti perustaa semmoinen kuin Google Incorporated, koska muuten ne ei ole saanut rahastettua sitä shekkiä. Ihan hieno. Se on hirveän mielenkiintoinen se lähtö kuinka se peruslähtökohta on niissä todella nopeasti, halvalla ja helposti kasattavissa peruskomponenttikoneista, mitä ne vaan kasas niin kuin räkkeihin kymmen tolkulla. Mielenkiintoista olisi tietää, tätähän ei varmaan kerro enää kellekään, että käyttääkö ne edelleen samantyyppistä rakennetta noiden palvelinkeskuksissaan, että ne on jotain halvoista komponenteista kasattuja koneita, joita ne voi kasata itse, vai ostaako ne nykyisin niitä jo jostain. Koska sehän on salainen se niiden konearkkitehtuuri, mitä ne silloin teki. Nyt ovat sitten suunnitelleet sellaista hienoa kelluvaa lauttaa, jossa koneet asuisivat merten päällä. Joo, se on mielenkiintoinen, joskin mä sanoisin, että se jää teorian asteelle. Eli siis mitä Google aikoo tehdä, niin on se, että siis kelluvia datakeskuksia, jotka käyttäisi merta hyväkseen, niin jäähdytysveden kannalta kuin sitten vesivoiman ja varmaan sitten myöskin aurinkovoiman kannalta silleen, että niistä tulisi täysin omavaraisia keskuksia. Tämä on näitä mun mielestä Googlen suuruudenhulluja ajatuksia, jotka varmaan jää aika teoreettiseksi, ja mulla on siihen kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin se eristys, mikä tarvitaan meren ja sähkölaitteiden välille, tulee olemaan aika järeä, mitä siinä tarvitaan. Ja mitä sitten, kun jotain meneekin siellä pieleen tai joku serveri haksahtaa noin niin kuin rautatasolla, niin se on aika kallista viedä sinne teknistä henkilökuntaa sitten johonkin meren keskelle ruuvaamaan servereitä. Mm. Niin, miksei ne rupea ostamaan uimahalleja pois ja rupea tekemään tällaista niin kuin kylpyläbisnestä, että lämmittävät siellä sitä kautta vettä servereilleen? Niin, tai jäähdyttävät. Se on nimenomaan niin, siis, idea, että se on kylmää vettä. Mutta siis vesi siis lämpenee niin, että siis kylpylässä on kylpyöillä lämmintä vettä. Niin joo, tosiaan. Tähän olisikin Google-kylpylöitä. Tämä ei ole itse asiassa mun idea, vaan Helsingin Sanomissa, jossa oli juttu, joka perustui New York Timesin juttuun taas tästä, että kuinka paljon Googlen tekemät hauttaa energiaa, niin sitten eräs suomalainen asiantuntija kasvihuoneiden ja kylpylöiden kanssa yhteistyökuvioita erilaisilta firmoilta, joilta jo on paljon koneita tai serverifarmeja. Just. Se on ihan mielenkiintoinen idea. Mä en ole tajunnut, että ne niin paljon kuumentaa. Se voisi olla Google-brändättyjä tomaatteja, jotka on Googlen kasvihuoneita. Ja vain onnellisten servereiden tomaatteja. Jos se tulee AdSense-mainoksia, mutta tomaatit saa ilmatteeksi. Siis sä puraset siihen tomaattiin ja yhtäkkiä sun tajunnan täyttää sellainen hiirimsis-mainos. Niin. Tomaatteihin liittyviä mainoksia. Että jos tykkäsin näistä tomaateista, niin varmaan tykkäät myöskin näistä toisista tomaateista. Jos tykkäsit näistä omenoista, niin tykkäät varmaan näistä appelsiineista. Niin. Ajattelin nyt, kuinka nastaa olisi syödä porkkanoita tämmöisen tomaatin siihen. Mutta tosiaan mielenkiintoinen teoreettinen, en usko, että nuo toteutuu, siihen on vähän liian monta. Ja toi, mitä tuossa jutussa puhutaan, että no siellähän ei sit tarvitsisi maksaa kiinteistöveroa eikä vuokraa eikä sellaista, niin kyllä mä luulen, että jos Google pistää johonkin vesille jotain valtavia dataserverilauttoja, niin kyllä siitä jotain pitää maksaa jonnekin. Mm. Että semmoista ei olekaan kuin ilmainen lounas, niin kuin sanotaan. Eikä semmoistakaan ole kuin yksityisyys, mitä Googleen tulee. Nimittäin Google ilmoitti, että he aikovat tehdä reilun yksityisyysvedon ja säilyttää jatkossa enää 9 kuukautta hakutietoja ja muita yksityisiä tietoja. Mutta melkeinpä välittömästi sen jälkeen, kun sitä hieman kyseltiin, että no mistä se on kyse, niin siinä on aika, no sanoisinko suoraan, että ilkeästä harhaanjohtamisesta, kun sitä on näin puhuttu. Eli siis ennen Google säilytti hakutietoja, eli sitä, että mistä IP-osoitteesta oli tehty mitäkin hakuja, niin 18 kuukautta, eli 1,5 vuotta, ja nyt ne ilmoitti, että jättää niitä talteen enää 9 kuukaudeksi, mutta sitten tosiaan kun kysyttiin, niin paljastukin, että tämä mitä nämä tekee 9 kuukauden päästä, niin on IP-osoitteesta poistaa 3 viimeistä numeroa, joka tarkoittaa sitä, että sen yksityisyys tai sen tuoma yksityisyys on aika marginaalista, koska käytännössä siitä peitetään, vaan kun siitä peitetään se viimeinen numero, niin sä voit teoriassa hautautua vaan 254 muun käyttäjän kanssa, koska se viimeinen numerosarja menee vaan 255. Ja kuitenkin tuskin on niin, että niillä 3 alkusarjalla on 255 käyttäjää, eli käytännössä se on huomattavasti pienempi se käyttäjäkaarti, mistä se tulee. Ja sen lisäksi Google ei myöskään aio tehdä mitään kekseille, eli evästeille, mitä järjestelmässä on. Eli ne pysyy edelleenkin 2 vuoden ajan järjestelmässä, ellei niitä poista. Ja se 2 vuotta uusiutuu joka ikinen kerta, kun sä käyt millä tahansa Googlen sivulla. Sitten on vähän outoa tommonen, että Google heittää tällaisen niin kuin oikeastaan ihan harhaanjohtavan lehdistötempun, kun luulisi, että Google nyt kaikista firmoista tietäisi parhaiten, että kun joku näsäviisas hakkeri rupeaa oikeasti selvittämään asiaa, niin se paljastuu saman tien. Mm-hmm. Mm. Kyllä niin sitä voisi luulla ensimmäisenä. Niin, koska ne kuitenkin on profiloitunut semmoisiksi tiedostaviksi, internetkulttuuria tiedostavaksi yritykseksi. Ja ne hyvin pitkälle onkin, mutta tällaiset. Nämä on oikeastaan justiinsa niitä syitä, minkä takia mä peräänkuuluttaisin Googlelle vähän kilpailua. Että ei voisi ihan mitä tahansa tehdä. Esimerkiksi Google saattaa digitoida kaikkien sanomalehtien kaikki arkistot aikojen alusta asti. Viestinnän opiskelijana riemuitsen tästä uutisesta suuresti, koska olen tuolla esimerkiksi Kansalliskirjastossa tehnyt eräälle tutkijalle vähän aikaa assarin hommia ja tutkinut mikrofilmeiltä, etsinyt vanhoja lehtijuttuja ja muuta vastaavaa, niin kyllä se oikeasti tutkijan duunia helpottaisi paljon, jos sanomalehdet saataisiin järkevään muotoon. Että jos esimerkiksi Suomessa ei löydy tarpeeksi paukkuja tehdä tällaista projektia, niin jos sitten joku kansainvälinen peluri tekee sen sillä tavalla, että kaikki olisi siihen käyttöoikeus, niin fine. Joo, ja minä riemuitsen tästä jo ihan historiasta kiinnostuneena ihmisenä. Mm. Että tämä on Googlen erinomaisia projekteja, joskin kun puhuttiin aikaisemmin tuosta Googlen tietystä suuruuden hulluudesta, niin. Siis onhan tämä ihan hullun suurta, mutta jos olennaisista osilta edes toteutuu, niin olisi sekin jo aika paljon. Joo, se mikä tuossa tulee olemaan tietysti kiintosaa, niin on miten nämä saa sovittua lehtiarkistojen omistajien kanssa, että mitä näiden kanssa tehdään. Niillähän on jotain maksullisia arkistoja jo nyt, että ei sitten tiedä, että kuinka iso osa siitä tulee olemaan maksullista. Voi aloittaa niistä tarpeeksi vanhoista. Niin. Minkä kanssa ei ole vielä sitä ongelmaa. Sitten kun voidaan näyttää, että tämä toimii tällä tavalla, niin sitten voidaan siitä ehkä saada joku sopimus. Nämä siis skannaa ihan tylysti mikrofilmejä. Ja mä en sitten tiedä ne sanoo, että niistä tulee haettavia. Eli ne ei jätä niitä pelkkien kuvien tasolle, vaan sieltä sen tekstinkin kaivaa. Mutta sitä mä en tiedä sitten, että miten kuvat ja ulkoasu muuten, että jääkö se millekään tasolle siinä, vai onko se pelkästään teksti, joka tulee niin, saa nähdä saataville. Koska esimerkiksi kuvathan on, voisin kuvitella, että just tuollaiselle tutkimustyölle ne on aika olennainen osa sitä pakettia. On, kyllä. Varsinkin kun siellä on just joku vanha tapahtuma, että siinä on sellaisia kuvia, historiallisia kuvia, jossa on tietyt henkilöt esimerkiksi siinä kuvassa, niin sitten voidaan tällaisia analysoida, niin kyllä ne olisi tärkeää saada myös. Kyllä. Missä me mentiin? Mä hukkasin jo paikan. Sitä on aikaa, kun mä oon viimeksi. Google, kyllä. Tässä on vähän aikaa, kun mä oon juontanut, niin mä unohdin, että ai niin hetkinen, mun pitää vähän katsoa eteenpäin näitä asioita. Hilpeä uutinen. No, enemmän ja vähemmän hilpeä riippuen, missä osassa asianomainen on. Mutta mitä käy Googlelle jälleen niin kuin tällaisten. No, eihän tämäkään Googlen vika ole. Jospa kerron, mistä on kysymys ennen kuin lähden kommentoimaan. Eli siis United Airlinesille kävi hieman huonosti, kun heidän osakekurssinsa tippui 75%, eli $12 $3 alle tunnissa, kun Googlen uutiset alkoikin tarjota uutisotsikkoa, jossa luki, että United Airlines on hakenut konkurssia. Ja siis, miten tämä kävi, niin United Airlinesilla on ollut, oli yhtenä päivänä iso ongelma sen kanssa, että lennot myöhästyi aivan järjettömästi. Mä en niin tarkkaan tunne tätä taustaa, että mä en tiedä mikä siellä oli, että niiden lennot yhtäkkiä rupesi viivästymään, mutta niinhän se on vähän noiden kanssa, että kun se, jos yksi myöhästyy, niin sitten se kun lumipallo, se systeemi alkaa kaatumaan ja lennot myöhästyy enemmän ja enemmän. Ja ihmiset rupesi hakemaan, koska kaikilla ihmisillä nykyään on internet. Ja rupesi hakemaan Googlesta, että mikä se juttu tämä on, että United Airlinesilla menee lentokentillä, rupeaa hakemaan, että mikä on. Ja ne sai sitten kuuden vuoden takaa uutisen usein, että United Airlines olisi hakemassa konkurssia. Eli vuodelta 2002 oleva uutinen. Ja kun ihmiset osui siihen uudestaan ja klikkaili katsoakseen, että mistä tässä on kyse, niin se rupesikin nousemaan siellä niiden algoritmissa ylemmäs ja ylemmäs. Ja lopulta Google News löi sen uutena siihen. Ja sen jälkeen Associated Press huomasi, että mitä selkkaria. Tänne tulee Google Newsiin tällainen uutena ja oletti, että tämä on joku tuore uutinen ja laittoi sen omassa uutistiedotteessaan ulos, jolloin se yhtäkkiä levisi niin kuin joka paikkaan uutisena, että United Airlines hakee konkurssia. Ja siinä kävi sitten tosiaan sillä tavalla, että kun tämä tuli julkisuuteen virheellinen tieto, niin United Airlinesin osake tipahti totaalisesti. Aika mielenkiintoinen tapahtumasarja. Kertoo siitä, että mun mielestä... Kertoo medialukutaidon olennaisuudesta verkossa. Kyllä. Semmoista paniikkireaktiosta, mikä on niinku nähty jossain maailmojen sata kuunnelman aikaan, niin on tavallaan mahdollista verkkoaikakaudella, jos ihmiset ei ole hereille. Kyllä sitä itsekin on joskus katsonut jonkun skandaalikarjoisen jännän linkin ja ensin vähän aikaa vauhkoillut. Sitten yhtäkkiä tajunnut, että ei, tämä on 2 vuotta vanha. Itse asiassa täällä ei ole enää mitään relevanssia, että tämä homma on jo selvitetty. Joo, ja siis mun mielestä tässä on ehkä huolestuttavinta se että tässä tapauksessa sitä medialukutaitoa kaivattaisiin Associated Pressillä, jolla luulisi olevan sitä hieman, että totta kai siinä vaiheessa, kun Associated Press laittaa sen uutena uutisena, ja sä katot, että siinä on ihan tuore päivämäärä, niin siinä vaiheessa, kyllä mä ainakin, jos mennään Associated Pressiltä niin uuden uutisen, jossa on tuore päivämäärä, että United Airlines hakee konkurssia, niin ei mulla ole tavallaan mitään syytä epäillä sen jälkeen sitä, että se on mun mielestä, se on ehkä käsittämätöntä tässä, että kuka mokasi Associated Pressillä tämän näin pahasti. Mm. Ja mä luulen, että siellä on käyty aika jyrkkiä keskustelua asiasta. Niin. Mutta toimittajilla on hirveä kiire nykyään, ja sit tulee tällaisia käpyjä. Osalta niitä on aina kautta. Onhan tämä niinku volyymi, tämä nopeus oli aika ennennäkemätön, ja niin kuin miten tätä voidaan korvata, ja kuka yksittäinen ihminen tästä esimerkiksi saataisiin vastuuseen, niin sellaiset kysymykset menee hyvin monimutkaiseksi. Joo, sehän ei olisi ollut noin nopea se tipahdus, vaikka siinä olisi joku väärinkäsitys tullutkin, ellei se olisi sitten nimenomaan laitettu kaikkiin niin kuin uutena uutisena sitten jossain vaiheessa. Mutta no tietysti tässähän on se, että vaikka United Airlinesin osake tipahtikin niin tunnissa, niin päivän loppuun mennessä se oli noussut jo normaaliin takaisin. Että jos olisi ollut fiksu, niin olisi ostanut ihan saakelisti niitä osakkeita siinä vaiheessa, kun ne oli $3, niin siinä olisi tehnyt aika pirusti rahaa ja nopeasti. Ja sanoisin, että olen hyvin, hyvin hämmentynyt, jos jollekin joku ei ole näin tehnytkään. Siellä myös ne panikoijat myös maksoivat siitä kalliisti sitä panikoinnista ja hävisivät siinä rahaa. Että kyllä. No joo, jos sillä tavalla porukkaa opettaa. Jos joku teki pirusti rahaa, niin kyllä joku menettikin pirusti rahaa. Aivan. Sehän on. Vielä yksi Google-uutinen. Tämä nyt vain epäsuorasti ehkä Googlen kanssa. O3B-satelliitit on suunniteltu tuovan myöskin kaikkiin syrjäisimpiinkin maailmanosiin laajakaista yhteydet satelliitin kautta. Eli tässä on ideana, että O3B Networks pistäisi taivaalle 16 satelliittia, jotka tois laajakaista internetin joka paikkaan. Ja onhan tämä aika hieno homma, mutta sehän on satelliitti-internetissä aina se pieni ongelma, että siinä on aika hirvittävä se lägi. Mikä on tietysti, siis eihän siellä varmasti ensimmäiseksi mietitä, että Samperi, ku World of Warcraft pyörii huonosti tän yli, vaan se, että ylipäänsä saadaan sähköpostia ja se muuta toimimaan. Jos siellä on kullankrandajia, niitä, jotka tekee hyvän tilin sillä, että pääsevät virtuaalimaailmaan niin töihin. Mutta siis siinä vaiheessa, kun näillä tuodaan se laajakaista ja ne huomaa, että okei, voi lukea uutiset ja muuta, niin sitten jossain vaiheessa ne haluaa, että jaa, että mennäänpäs Google Docseihin ja sitten se toimiikin, niin kun painat nappia ja puolen minuutin päästä tapahtuu jotain, niin siinä kohtaa saattaa tulla. Siis en missään nimessä sano, että tämä on huono. Tämähän on hieno juttu. En siinä mielessä en kritisoi missään mielessä, mutta mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkäaikainen ratkaisu tämmöinen voi olla. Ja tosiaan se, että kehitysmaihin saadaan internet, niin en tietenkään sano, että ne ensimmäiseksi rupeaa valittamaan siinä, että Google Docs toimii huonosti tai ei voi laulaa karaokea netissä, vaan sillä on ihan hirvittävä merkitys siellä, mutta mielenkiintoista nähdä, että miten tähän reagoidaan sitten, kun hommaan on jollakin tasolla totuttu. Ja tietysti siinä on myöskin se, että onko siellä sitten riittävä laitekanta ja käykö siinä sitten kuitenkin sillä tavalla, että sitten kuitenkin sen kaistan vie niin sanottujen rikkaiden maiden ihmiset, joista on hauska kokeilla tällaista, ja sitten on satelliittilaajakaistat kännykässä ja läppärissä, kun se on niin makea juttu, että tässä on tämmöinen. Luultavasti sillä lailla just tulee käymään, jos tommonen toteutuu. Niin. Itse ainakin veikkaisin. Mutta miten tämä liittyy siis Googleen, niin Google on osana tässä hankkeessa. Ihan ilmeisesti rahoitteena sillä tavalla, että siitä ei tule Google-brändättyä juttua, koska Googlehan tunnetusti ei ole paha, vaikka jos heiltä kysyy, että sitähän se olisikin vähän ikävä, jos tarkoittaisi sitä, että niillä olisi kaikilla, heti kun internet aukeaa, niin ensimmäisenä tulee 3 sivua AdSense-mainoksia. Mutta voisin kuvitella, että ei ihan halpa projekti noin lähtökohtaisesti, mutta täytyy toivoa parasta ja se on sitten se, mitä mä tarkoitan oikeastaan tuolla, mitä mä sanoin aikaisemmin, mutta en jostain syystä nyt saa sitä vokalisoitua hyvin, niin on se, että onko tää parempi kuin esimerkiksi jotkut Vimax-yhteydet, että Vimax-yhteyksissähän ei ole mitään satelliittiyhteyksien ongelmia, että sitä ei tiedä sitten, että olisiko se sitten kuitenkin se parempi järjestelmä, että se on vähän, kun ruvetaan viemään tonne noita yhteyksiä, niin siinä vaiheessa, kun puhutaan tällaisista isoista projekteista, niin kilpailu kehitysmaiden kehittämisessä ei ole mun mielestä se ehkä kaikkein tervein lähtökohta. Koska kilpailu yleensä hidastaa asioita. En mä tiedä. Saattaa olla, että mä oon ihan hakoteille. Se riippuu asioita. Siis esimerkiksi, jos ei ole mitään painetta julkaista tai kehittää asioita sen takia, että ei ole kilpailua, mutta niin, tämä on aika pitkä polvelua keskustelu, että niinpä. Siitä sitten lisää jollain toisella kerralla. Puhutaan vaikka Large Hadron Colliderista, eli LHC:stä, maailman suurimmasta kapistuksesta, eli CERNin hiukkaskiihdyttimestä, joka sitten läväytettiin, ja meiltä tipahti jälleen Suviko, joten pidetään pieni tauko, koska Suviko on ehkä tästä asiasta kaikkein parhaiten perillä. Ja näin on tekniikka jännittävää, että vaikka joltakulta kuoleekin internet hetkeksi aikaa, niin te ette huomaa mitään, ellei sitä erikseen mainittaisi tässä, eli ei tullut edes kiusallista taukoa. Mutta tosiaan Suviko on meidän virallinen LHC-tuntijamme. Sä katsoit sitä livenäkin, sitä kun ne ensimmäisiä testisuihkuja siellä pisti päälle. Olisin katsonut minäkin, mutta mä en ollut tietoinen, että ne striimasi niitä livenä. Mitä siellä oikein näkyy? Nehän siis yrittivät striimata sitä livenä, mutta se oli sen verran kovaa se hype ja kiinnostus, että ei se niin kuin toiminut. Kukaan tuttavista niin ei nähnyt. Aha, tiedän, okay. Tiedän kymmenisen suomalaista ihmistä, jotka yrittivät sitä innoissaan seurata. Ei mitään. Että sillä tavalla. Vielä se hype oli oikeasti siinä mielessä niin jotenkin hienoa ja antiklimaattista, että nehän nyt vasta siis laittoivat niitä protoneita juoksentelemaan sinne ympäriinsä ja kokeilemaan, että juoksevatko ne sen koko lenkin. Kyllä, ja kyllä. Siinä vaiheessa ihmiset odottavat maailmanloppua kauhuissaan. Eräs tyttö, oliko Intiassa, teki itsemurhan teinityttö sen takia, että pelkäsi maailmanloppua. Tämä on oikeasti aika kauheata. Ja myös useat suomalaiset tuttavat oli myös, niin kuin, siis se huumori oli hauskaa. Että ihmiset on kiinnostuneet tieteestä ja että siitä tehdään niin kuin, huumoria. Ja hirveän moni luki aika paljon tällaista populaaria hiukkasfysiikkaa käsittelevää aineistoa. Semmoinen on mun mielestä hienoa. Mutta sitten se paniikki ja epätietoisuus, niin se oli taas sitten ikävää, mikä tuli siitä, että ihmiset ei tienneet tarpeeksi. Tai sitten se, että niin kuin odotettiin esimerkiksi sain Facebookissa kutsun ryhmään, jossa niin toivotettiin tervetulleeksi bileisiin maailmanlopussa, että kohta kuollaan kaikki. Ja kun siellä ei tapahdu vielä mitään. Siis ne testit oikeasti alkaa täydellä teholla vasta ensi vuoden puolella tai viikkojen päästä. Tämä tieto esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli kyllä ihmisille tuottavissa. Joo, mitä mä oon kuullut, niin kuukausi tai pari menee siihen, kun ne virittää niitä laitteita ja katsoo, että mikä on niiden sensorien niin kuin taustahäly ja muuta, että ne oikeasti osaa tietää, että mikä on oikeita tuloksia ja mitkä on vaan sensorihaamuja. Ja siis se, mun mielestä se on ihan luokatonta siinä mielessä toi maailmanloppujuttu, koska se lähti huonosta vitsistä. Sitten jotenkin ihmiset adoptoi sen huonon vitsin niin paljon, että se on hukuttanut todellisen tiedon ihan totaalisesti alleen. Ja siis yksi juttu, mikä mä ihan pienesti vähän harmittaa, tämä on se, että oli erään GOCE-nimisen, GOCE-nimisen satelliitin laukaisu kanssa tänä päivänä, tai siinä samana päivänä, olisi 10. päivä. Ja tuolla samaan aikaan tosiaan tapahtui kaksi isoa tämmöistä tiedeasiaa, LHC käynnistettiin ja satelliitti laukaistiin. Satelliitti sitten tavallaan menetti kokonaan sen mediatilanne näkyvyyden, mitä se olisi voinut saada. Se oli tässä Euroopan avaruusjärjestön projekti, jossa suomalainen yhtiö on tehnyt siihen sen ohjausjärjestelmän. Joo. Ja musta se on hienoa, että sillekin oltaisiin saatu niin kuin näkyvyyttä ja tilaa, mutta tämä kaikki LHC ja maailmanloppuun liittyvä hyppä meni sitten. Mä ärsytän pakko mainita yksi paikka. Uusisuomi.fi on niin kuin onnistunut kyllä tekemään todella ala-arvoisen typeriä otsikoita sillä asialla. Siis semmoisia tyyli 10 päivää maailmanloppuun, 9 päivää maailmanloppuun. Siis jatkuvasti semmoisia todella skandaalihakuisia otsikoita, että mitä hittoa. Sanotaan kuin, että mulla on semmoisia asioita sanomattavana uudesta Suomesta, että parempi, että en sano mitään. Virbahan oli ainakin minun fiiliksieni aika paljon kuvasti sillä, kun se pisti jaikuun muutamaa päivää aikaisemmin, että on ihan kurkkua myöten täynnä maailmanloppuvitsejä. Ja täytyy mutta Virba oli myös joku muutama viikko ennen ehkä tapahtumatta niin jonkun verran huolissaan, ja sitten mä ehkä rupesin sitä vähän väittelemään jaikussa. Ja virpaksi, että mistä minä sitten tiedän tai miten mä voin luottaa. Just siinä, se sinänsä mullakin tuli aika moni ihminen niin kuin oikeasti huolissaan sillä tavalla, että mistä voi tietää tämmöistä ja muuta. Ja kun asia on hyvin helposti selitettävissä, niin musta se on jotenkin surullista, että se niin kuin... Ei, kuitenkin... se on helposti selitettävissä. Ja siinä on se vaikeus, kun se on just niin sellainen tavallaan meidän... arki, normaali havaintotason maailmasta niin kaukana oleva asia, että meillä ei voi olla kokemusta tällaisesta itsellemme. Niin sen takia sitä on vaikeaa hahmottaa, ja tavallaan me joudutaan luottamaan sokeasti siihen tieteen antamaan selitykseen. Ja siinä tapauksessa se rupeaa oikeasti olemaan sellaista uskon tähän, koska minulla on hiukkasfyysikot kertoneet, että... Siis mun mielestä se paras, helposti ymmärrettävissä ja mun mielestä täysin vedenpitävä argumentti kaikkia kauhukuvia vastaan on se, jonka on kuullut usean hiukkasfyysikon kertovan, ja mikä on mun mielestä loistava kiteytys asiasta, että se mikä tekee tai todistaa tämän näiden olevan kaikkien täysin vaarattomia kokeita, on se, että täysin vastaavia hiukkastörmäyksiä tapahtuu ilmakehässä, ilmakehän ulkopuolelta tulevilla säteillä ja hiukkasilla miljoonia joka ikinen sekunti. Täysin samanlaisia, joten jos oikeasti tällaisista hiukkastörmäyksistä olisi jotain vaaraa, niin ne olisi tuhonnut maapallon jo ihan omia aikojaan jo useamman kerran ajan. Tai siis jo kauan sitten, ja sitten kun ihmiset kysyy, että no minkä takia meillä laitetaan sensoreita sinne, jos niitä tapahtuu koko ajan, niin ennen kuin joku kysyy sitä, niin minä vastaan sen tässä jo ennakkoon, että se on hieman eri asia laittaa täysin hallittuun ja kontrolloituun ympäristöön todella tarkasti viritettyjä sensoreita, jotka osoittaa just oikeaan paikkaan, kun arvailla koko ajan, että no missä kohtaa niitä törmäyksiä tapahtuu, ja sitten koittaa taivaalle laittaa jotain sensoreita johonkin sinne päin. Se on mun mielestä se argumentti, minkä mä ainakin aina nykyisin kerron ihmisille, että tää on ihan oikeasti näin. Ja no, mä olen hyvin paljon tieteestä kiinnostunut ja tieteestä lukenut ja tiedettä seuraava ihminen, että siinä mielessä mulla nuo asiat on muutenkin aika paljon tutumpia kuin keskivertoihmisille, mutta silti jotenkin toi on hukuttanut sen kaikki nuo, no sanotaan sitten lainauksissa, että yksinkertaiset selitykset, mitkä, jolla pystyy toteamaan sen täysin vaarattomaksi. Kyllä. Siis periaatteessa tämä on toisaalta myös siis sellainen aihe, josta nyt saadaan ihmiset kiinnostumaan tieteestä. Että jos vaan pystytään pääsemään siitä pelko-osuudesta pois, niin me voidaan käsitellä sellaisia asioita, jotka olisi hyvin kiinnostavia ja joista ihmisten jonkun verran yleisesti sen puitteissa pitää. Joo, ja siis siinä mielessä mä olen ihan samaa mieltä, että sehän on hienoa, että joku tämmöinen juttu niin kun tuo kaikelle kansalle kiinnostusta tieteeseen, että on joku iso tapahtuma, johon niin kuin oikeasti voi laittaa fokuksen, että nyt tapahtuu jotain hienoa ja se saa ihmiset kiinnostumaan näistä, mutta sitten jos tommonen hukuttaa sen alle ja sitten tietysti, no jos joku on oikeasti tehnyt itsemurhan sen takia, mitä nyt sanoisin, että sen verran mediakritiikkiä osoittaisin, että media helposti tekee tuollaisia otsikoita suht suoraviivaisesti. Kyseessähän on ihan niin kuin oikeasti ihmisestä, jolla on ongelmia ja muutenkin se, jos siis maailmanloppu on maailman huonoin syy tehdä itsemurhaa, koska jos on kammottava maailmanloppu tulossa, niin asia kyllä hoituu ihan omia aikojaan. Mutta et ole vakuuttunut vai? Niin, mun tunnus tuli nyt ensimmäiset ennätusaa mieleen. Siis eikö tuossa ollut kyse siitä, että se voi luoda mustan aukon, kun se käy täysillä ja muuta? Joo, siis fyysikothan on sitä mieltä, että jos ne onnistuisivat luomaan pienen mustan aukon, niin sehän olisi aivan loistava juttu, koska ne pääsisi tutkimaan sitä ihan eri tavalla, mutta tosiaan kyseessä olisi ihan harmiton ja niin lyhyen aikaa olemassa oleva musta aukko, että sitä ei olisi mitään vaaraa ja tässä viittaan jo aikaisempaan perusteluun. Niin nimenomaan siis, mutta niin, että meinaskaan siitä negatiosta, että sä nyt on itsemurhan tehnyt, niin että tulee sinne, kun raamatus kerrotaan sinne maailmanloppu, että alkaa saattaa taivaalta jotain juttuja ja vaan saloja. Se niin. Ei vaan hyvällä todennäköisyydellä ollut ensinnäkään kristitty ja toiseksi se oli myös kohtuullisen nuori tyttö, että siis tavallaan jos saa vaan sellaisen vaikutelman epämääräisestä tiedosta, että niinku asiat ovat menossa päin helkkariin, niin no, mutta mun mielestä on toisaalta asiat eivät olleet ihan kuitenkaan niin varmalla pohjalla, että kyllä pieniä kauhuskenarioita on pyöräytelty. Laitan äsken tuohon Skypein chattiin linkin, voitte laittaa show notesiin, että siinä oli päästy itse asiassa hakkeroimalla siihen LHC:n ohjaustietokoneelle. Joo, se olikin, minkä meinasin nostaa esiin. Se oli mun mielestä yllättävää, koska tavallaan, mitä olen huomannut nettipuheissa ja XKCD:ssä ja vastaavissa, että tavallaan niin kuin tietty nörttikulttuuri on adoptoinut sen omaksutukseen tämän LHC:n avaamisen, ja se on ollut makea juttu, ja siitä on puhuttu paljon netissä, niin musta on yllättävää, että hakkerit sitten haluaa hyökätä ei sinne. Ei se ole yllättävää. Hakkerit on okei. Okay. Siis aikojen alussa asti, silloin jo, kun oli siis modemeja, soitettiin paikkoihin, siis soittosarjan juttuja, niin silloin jo oli sellaisia niin kuin periaatteessa kahdenlaisia hakkereita. Ja nyt tai itse asiassa oli crackereita ja hakkereita, ja nyt skipataan suuri määrä historiaa tästä kohdasta, mutta siis on tavallaan niin kuin valkoisia hattuja ja mustia hattuja, ja toisten pointti on ikään ollut tehdä niin kuin tavallaan leikkiä Robin Hoodia, eli tavallaan tehdä tämmöisiä hyviä juttuja vähän epäilyttävillä tavoilla. Eli nämä tähän ohjaustietokoneeseen päässeet henkilöt, niin ne eivät ole tehneet siellä mitään, jättivät sinne vain viestin, että me ikään kuin vedimme teiltä housut kinttuihin tai nilkkoihin, että voimme näyttää, että tämä on mahdollista, että teille ei kävisi huonommin tämän homman kanssa. Eli se on ikään kuin demonstraatio siitä, että mitä voi pahimmillaan tapahtua. Tämä on sitä, mitä Sampo-pankin kanssa meillä kävi tuossa viime pääsiäisenä. Eli siis ihmiset, jotka, joilla ei ole oikeasta tarkoitusta vahingoittaa tai teille mitään varsinaisesti pahaa, niin haluavat demonstroida, että tämä on... Toisaalta ne myös kyllä tietenkin nolaavat sitä paikkaa ja sillä tavalla ehkä tekevät harmia. Mutta se on vaan sellaista, että saadaan ylipäätään ihmiset ja yritykset ja tahot miettimään turvaa ja sitä, kuinka systeemit toimii ja miten haavoittuvaisia ne on. Helsingin Sanomien mukaan hakkerit ei tehnyt tosiaan mitään vahinkoa, mutta jätti sinne ilkkuvia viestejä. Musta olisi mielenkiintoista tietää, mitä viestejä ne sinne jätti. Siis vähän se kerrotaan siinä jutussa muistaakseni, tai jostain muuta luin, että ne olivat lyhyesti kommentoineet, että... Että sitten juoksentelet kokonaan nakuna, kun joku muu tulee ja ryövää teidät puille paljalle. Okei, mä mietin sitä, että olisiko siellä jotain, että onko huono itsetunto, kun on pakko hankkia noin iso hiukkaskiihdytin. Ahoho. Mikä on toinen äärimmäisen hauska juttu, jota en kylläkään keksinyt itse, on se, että Spore, tämä peli, jota ei ole olemassakaan, on pikavauhtia muodostunut piratoidummaksi peliksi koskaan. Ja minun kommenttini tähän olisi se, että ei mikään ihme. Et semmoista se on, jos kiusataan niinku rehellisiä käyttäjiä täysin idioottimaisilla DRM-jutuilla ja jollain Samperin serveriautentikoinnilla, ja tässä oli semmoista, että sitä ei saanutkaan asentaa kuin 3 koneelle, ja 10 vuoden päästä ne autentikointiserverit pistetään joka tapauksessa poikki, että ette ainakaan voi pelata sitä sitten, niin tämähän on just semmoista, että kun rankaisee käyttäjiä, niin kyllä käyttäjät rankaisee takaisin, joka on mun mielestä... Toisaalta en, vaikka jälleen kerran en kannata laitonta toimintaa, niin mun mielestä siinä on tiettyä niin kuin ansioitunutta kansalaistottelemattomuutta siinä kohtaa, että jos oikeasti kohtelette paskasti, niin sitten kohdellaan paskasti takaisin. Siis se, mikä tässä tosiaan on, niin DRM näköjään ei vaan toimi, että ehkä se EA Sport siitä pikkuhiljaa kanssa rupeaa tulemaan tolkkuun, sitä sitten ei. Ja toistan tämän, mikä on toistettu miljoonaan kertaan, että DRM yksinkertaisesti kiusaa vain rehellisiä kuluttajia. Kyllä niin siis, kyllä niin kuin voi olla tänäkin viikonloppuna ollut jonkun verran ruuhkaa tuolla helpparilainen linjoilla, kun ihmiset haluaisi pelata ja tulee jotain epätoivottuja kämmelyksiä nyt DRM-systeemien kanssa. Kyllä. Siinä on ollut aika paljon ongelmia siinä autentikointiservereiden kanssa ja muuta. Se pelin käyttöönotto on helkkarin paljon tietenkin hankalampaa, jos sun pitää vielä päästä tämmöistäkin hommasta. Kyllä, se on ihan... Täytyy vaan toivoa, että tästä päästään. Ja siis kyllähän musiikkiteollisuushan on aika hyvä esimerkki siinä, että jossain vaiheessa vaan niinku huomataan, että joo, että ehkä se ei ollutkaan ihan järkevä juttu. Ja tässä odotellaan innolla, että peli ja... sitten elokuvateollisuus tulisi järkeensä myös. Hypen jälkeen on ilmeisesti muutama kommentti tullut siihen suuntaan, että Spore oli ehkä pikkasen helpompi, tai ehkä se oli haluttu tehdä semmoiseksi niin kokeheen jutuksi enemmän, kuin tämmöiset HC-pelaajat olivat sitä odottaneet pitkään, ja sitten olet ehkä jotut vähän siihen vaatimustasoon pettyneillä. Joo, ja on sanottu suoraan, että se on aika tylsä peli pelata. Et se valitettavaa. En ole vielä ehtinyt itse pelata ollenkaan. En ole vielä ehtinyt ostaakaan peliä. Olen siis, ajatellut vähemmin kuin aikaa. Mutta. Täytyy kyllä sanoa, että jos nyt täksi hetkeksi suvaitsen sallia sen, että totean, että peli on olemassa, niin se, mitä mä mietin jo ennakkoonkin, niin on se, että kun siinä on tavallaan yhdistetty niin kuin Sims-tyyppistä peliä, sitten on yhdistetty Civilizations-tyyppistä peliä ja sitten vielä jotain... niin kuin avaruus avaruushallintapeliä, niin siinä on tavallaan lähdetty kolmen aika paljon, tietysti osaksi päällekkäisenkin, mutta aika paljon myöskin eriävän pelaajakunnan perään, mikä sitten aiheuttaa sitä, että ei sitten välttämättä innostakaan koko peli. Joo. Muotoisia niitä ärsytti taas sitten se, että noissa piraatit on tietysti poistanut sen koko asennus kolmen kerran rajoituksen, niin silti ne sanoo, että tulee vaan Red Alert 3, niin he aikoo kasvattaa sitä 5 kertaan, että se voi sitten 5 kertaa asentaa. Että ihan kun se ongelma poistuisi silleen, että lisätään 2 asennuskertaa siihen, kun jos sä netissä lataat sen, niin se on joka tapauksessa asentaa ihan niin paljon kuin haluat. Kyllä, kyllä. Ei se mun mielestä ole mikään ratkaisu siihen, että lisätään 2 asennuskertaa. Siis minä tunnustan jälleen kerran, olen rikollinen. Mä olen pari kertaa tehnyt joidenkin pelien tai ohjelmien kanssa semmoista, että jos niissä on jotain täysin naurettavaa, tuollaista rehellisen kuluttajan kiusaamista, niin mä olen ostanut sen tuotteen, maksanut tavallaan käyttöoikeuden siitä ja sen jälkeen hakenut Kraken tai jonkun piraattiversio, jossa mun ei tarvi miettiä niitä naurettavuuksia. Mutta en sano, mistä on kyse, että kukaan ei voi sanoa olevansa asianomistaja ja haastaa oikeuteen. Vielä lyhyitä. Perinteeksi on muodostunut lyhyet, ja näköjään aikaakin on mennyt sen paljon, että syytäkin mennä lyhyihin. Lontoon pörssi koki jokseenkin huonoa onnea siinä vaiheessa, kun Microsoftin .net-serverit kaikki kaatuivat, ja Lontoon pörssi oli koko päivän maassa. Ja tota noin... on sanottu, että tämä on isoin katastrofi, mitä on ikinä tapahtunut pörssimaailmassa. Että se on ollut koko päivän maassa ja mitään ei ole kulkenut ees eikä taas. Minä sanoisin, että mun mielestä on ihan terveellistäkin, jos pörssi on välillä kiinni, mutta tota noin, tämä on ehkä asian ohi, että ehkä Linux-serverit voisi olla ihan kova pointti. Mitä sanoo meidän Linux-mies? Niin. Voisi olla, juu. Ytimekkäistä kommentista mennään Yle Areenaan, jonka tavallaan 2.0-versio on tietokonelehden verkkosivujen mukaan tulossa. Eli TV-lupamaksutarkastus alkaa kylläkin koskien vain yhtä ohjelmaa, joka on BBC:ltä hankittu sarja. Mikä on mun mielestä ihan ok, että jos hankitaan Areenaan sisältöä, niin TV-maksutarkistus on ihan asiallinen juttu, että tällaista toimintaa voidaan tehdä enemmänkin. Se, mitä tässä sanotaan, että siis tämän TV-maksutarkistuksen vaatii aluksi K15-ohjelmat, eli alle 15-vuotiailta kielletyt ohjelmat, ja mun mielestä se on, jos se on oikeasti se niin kuin tarkistuksen peruste, niin mun mielestä se on aika outo peruste tarkistukselle, että se ei ole niin kuin hankintasyistä tai tekijänoikeussyistä se raja, vaan ikärajan takia, koska sillä nyt on harvinaisen vähän mitään tekemistä siihen sen kanssa, että mikä niiden peruste näin niin kuin TV-lupamaksulle oikeasti on. Mutta se on tämmöinen moraalinen think of the children, eli ajatelkaa lapsia argumenttia siihen on hyvin vaikea sanoa mitään vastaan, aina kun ruvetaan puhumaan lapsista ja vetoamaan niin, siihen, että lapsia niin, tarvitsee suojella. Niin, paitsi siinä vaiheessa, kun sinne alkaa tulla sanan taakse sellaisia ohjelmia, mitä lapsetkin haluaa katsoa jossain vaiheessa, kun kuitenkin TV-maksu on kotitalouskohtainen, joten oletettavasti perheellä on yksi yhteinen tunnus, niin siinä vaiheessa se taas ei sitten merkitse yhtään mitään. Hyvä pointti. Enpä tullut tuolta heti ensimmäisen kyllä ajatelleeksi, mutta joo, näin se menee. Ja tietokonelehden mukaan myöskin Yleisradio on tekemässä Areenaa muitakin uudistuksia. Oletusformaatti vaihtuu Windows-mediasta standardin MPEG-4 H264 ja soittimena tulee toimimaan Adobe Flash Player, joka tässä ollaan jonkin aikaa jo kuulutettu, oikeastaan Areenan alusta asti kuulutettu, että Että tota noin, nyt, on, nyt sitten on luvattu, että pistetään toimimaan Mäkeissä kuin Linuxissakin, kuin missä tahansa, missä Flash toimii. Ja mun mielestä tiedän, että on tällaisia avoimen lähdekoodin puristeja, jotka ei suvaitse koneellaan myöskään Flashia, mutta sanoisin, että silti kyseessä on aimo harppaus eteenpäin. Onko Lassi avoin diktaattori? En, siis mun mielestä toi on todella hyvä, että siihen tulee Flash. Ja mä en itse asiassa henkilökohtaisesti käsitä ollenkaan sitä, että ei voisi olla koneella mitään mukaan avointa lähdekoodia. Niin ja tietysti itse asiassa kysymys on siinä mielessä ihan turha, että mehän teemme tätä Skypen yli, joka on suljettua koodia. Nimenomaan. Ja meillä on ollut esimerkiksi, en listaa nimiä, enkä toisaalta tarkoita sitä minä pahanakaan. Mun mielestä kaikki purismi on pelkän purismin vuoksi aika no, suoraan sanoen tyhmää, mutta meillä on ollut, kun ollaan suunniteltu Linukastin jatkoa, niin on tullut kynnyskysymykseksi osalle se, että ei voi käyttää Skypeä, koska se on suljettua koodia. Aha. Mä itse asiassa tiedän, että tuosta esimerkiksi yliopistomaailmassa on ollut puhetta, että mielellään käytettäisiin tämmöisiä telekonferenssivälineitä ja Skype on aika suosittu ja näin, mutta sit jos olisi avoimempia välineitä, niin se olisi kannustettavampaa ja miellyttävämpää. Ja kyllähän mäkin suosin mielelläni avointa koodia, mutta me tehtiin tässä, tai ollaan aina silloin tällöin tehty tällaisia testauskierroksia, että toimisiko joku, mikä se on, Gizmo ja sitten on se joku toinen, oliko Django 1 ja näitä, mutta ne ei yksinkertaisesti vaan toimi niin hyvin. Mutta tässä täytyisi varmaan taas tehdä testauskierroksia sitä varten, että mitä saadaan. Tämä ei varsinaisesti ole teknologiauutinen, mutta mun mielestä tämä on ihan huomionarvoinen tässäkin yhteydessä, koska se on hyvin paljon asiaa liippaava, niin on se, että Suomen Posti täytti 370 vuotta, joka on kuitenkin, jos kun me puhutaan aika paljon, niin kuin äsken puhutaan kommunikaatioteknologiasta, niin Postihan on sitä isolla. Onhan se infrastruktuuria ja mediaa ja kyllä, tavallaan kyllä. Tämän kommunikaatiohistoriaa, että miksi ei? Kyllä, ja Suomen postilaitos on noin ylipäänsäkin on ihan mielenkiintoisessa murroksessa siinä mielessä, että kun sähköposti on vienyt hirvittävän paljon ja nyt ruvetaan suosimaan myöskin sähköistä laskutusta, ja tällaista, että mutta toisaalta samaan aikaan, kun ihmiset käyttää verkkokauppoja enemmän, niin toisaalta ruokakaupat ja tämmöiset pikkukaupat, siis kaupunkien keskustat saattaa hävitä, ja siinä taas voisi olla postilla tai postin kaltaisilla toimialaisuuksia kehittää uusia toimintoja. Pitää vaan osata niin kuin nähdä, että mikä se uusi toimintamalli voisi olla, mihin kannattaa lähteä mukaan. Se on totta. Siis mä oon itse asiassa ollut jonkun aikaa sitä mieltä, että mä en näe mitään syytä, minkä takia posti ei lähtisi, mun mielestä oli ihan loogista, että posti lähtisi mukaan myöskin sähköiseen postin. Niillähän on semmoinen, itse asiassa semmoinen netposti, mä käytän sitä, että sinne tulee siis paperilaskuista kopioita. Mulla on joitakin laskuja vissiin, mistä ei tule aina paperiversiota, vaan tulee PDF-llä sinne. Ja sinne joko kirjaudutaan verkkopankkitunnuksella, tai sitten sulla voi olla sit siihen systeemin oma, mikä on kertalle varmennettu, että siinä on yritetty ottaa tietoturvan aika hyvin huomioon. Se on vaan pikkasen silleen kankeeta, että mun varsinaisen pääasiallisesti käyttämäni postilaatikkoon tulee ilmoitus siitä, että tähän toiseen laatikkoon on tullut jotain, ja sitten se ei tietenkään tietoturvasta voi kertoa mulle, että mitä se on. Jos mä esimerkiksi odotan, mun nämä yliopiston palkka-askelmat tulee sinne, niin mä tiedän, että jos se tulee siinä niin kuun lopussa, niin se on varmaan se, ja jos se jotain, jos tulee johonkin muuhun aikaan, niin sitten se jotain muuta, ja sitten vähän aikaa semmoinen ihan, niin kuin ennen vanhaa aikaa oli kirjeiden kanssa, että niin kuin mitähän siellä nyt oikein on, jännää, kun taas nykyään sähköpostissa aina näet, että okei, että sieltä tuli ton kokoinen maili tältä henkilöltä, tuolla otsikolla, että on kokoinen liite mukana. Kyllä. Että posti pitää tämän mielessä kiinni perinteistä, vieläkin saa jännittää, ja se on aina hauskaa. Vielä nopeasti. BBC News kertoo meille tutkimuksesta. Tämä on itse asiassa yksi asia, joka on vähän asian vierestä, että mua ärsyttää se, kun BBC Newsillä ja useilla isoilla firmoilla ja mediayhtiöillä, jos ne raportoi esimerkiksi jostain tutkimuksesta, niin kuin tässä on kysymys, niin ne ei linkitä mihinkään lähteeseen. se on ärsyttävää, jos haluaisi katsoa sitä lähdettä, mutta luotetaan nyt BBC:hin sen verran, eli on, he kertovat tutkimuksesta, jossa on listattu top 10 laajakaista maat, ja tässä ei ole katsottu pelkästään nopeuksia, vaan tässä on katsottu myöskin sen luotettavuutta, sitten varmaan myöskin esimerkiksi kaistarajoituksia, mitkä on jossain päin maailmaa ajankohtaisia, saavutettavuutta ja tämmöistä. Ja ensimmäisenä maailman paras laajakaistama on Japani, joka ei ehkä ole kauhean yllättävä, koska Japani on tunnettu näistä värkeistään ja teknologisista asioistaan, mutta kakkosena on meidän rakas vihollisemme Ruotsi. Mutta Suomi ei ole missään top 10, eli mitä sä teet, Suviko, kun sieltä kuuluu ihme? No, mä itse asiassa kiipasin, jos nyt välttämättä haluat tietää, mä kiipasin parvelta alas. Mä olin pakko päästä takaisin sähköjohdon vierään. Langaton sähkö ei toimi vielä, vaikka verkko toimi. Okei. Tämäkin ensimmäistä kertaa podcastissa. Niin, no on silloin, kun joku valittaa, että minkä takia sitä verkkolehteä pitää lukea, kun esiin kanssa voi mennä vessaan ja esiin kanssa voi mennä minnekään muualle, niin tässä sitä just kiipeillään tämmöisiä pari metrin välimatkoja kesken podcastia. No niin. Pahoitteluni. Ei se mitään. Mietin vaan, että jos joku on kuolemassa siellä, niin pitääkö pistää pauselle? Ei. Ei pidä pistää, vaikka kuolisinkin. Okei, okei. Pidetään tämä mielessä. Eli siis tämä lista menee ensimmäisenä Japani, toisena Ruotsi, kolmantena Hollanti, neljäntenä Latvia, viidentenä Korea, kuudentena Sveitsi, seitsemäntenä Liettua. Täällähän on Baltiat nokittaa aika pahasti. Se on aika yllättävää. Niin, että niistä olisi tietyt tavallaan niin kuin usual suspects maat, mutta näköjään ihan yllättäviäkin. Kyllä Virossa on ollut sellaisia julkisella rahalla projekteja saada siis verkkoa, langatonta verkkoa kaupungille, mutta että ne koko maat ovat näin pitkällä, niin okei. Joo. Mitä tässä oli siis verrattu? Langattomien liittymien määrää per asukkaat vai? Siis laajakaistayhteyksien määrää, nopeutta, laatua, varmuutta ja varmaan sitten, että miten on langattomat systeemit toimii ja onko kaistarajoituksia ja katsottu ymmärtääkseni myöskin sitä, että mikä on suhde niin kuin tulevaan kaistaan ja lähtevään kaistaan. Että etenkin Suomessahan on tämä, että vaikka sulla olisi 24 megaa sisään, niin saattaa olla, että sulla on vain 1 mega ulospäin. Tämä voisi olla tosiaan semmoinen kanssa. Yleensä aika usein tutkimusten kanssa käy niin, että ne näyttää ensin yllättäviltä ne, mitä on saatu, mutta sitten kun rupeaa tarkastelemaan, miten se on tehty tai mitä dataa siinä on kerätty ja millä tavalla, niin sitten se muuttuu hyvin ymmärrettäväksi. Tätäkin voisi, jos nämä on, tulokset on kokonaisuudessaan jossain julkaistu, niin sitten voi haluaa katsoa ja työjähtoa meille vaikka meidän kuuntelijat, että miten tämä homma toimii, miten ne tiedot tulevat. Mutta eihän se silleen ole yhtään näin hauskaa. Niin. Ja jos katsoo loppuun, niin 8. Tanska, 9. Saksa ja 10. Slovenia, joka ei sekään ole ihan semmoinen ensimmäinen, kun ajattelee, että missä on hyvä netti. Terveisiä vaan kaikille japanilaisille, ruotsalaisille, hollantilaisille, latvialaisille, korealaisille, sveitsiläisille, liettualaisille, tanskalaisille, saksalaisille ja slovenialaisille kuuntelijoille. Teidän kelpaa kuunnella, teillä on hyvä netti. Ja lopuksi vielä tämä paskalinkki, paska, mistä jo hieman mainittiinkin. Suviko, kerroppa, mistä on kyse, kun olet tällaisen meidän löytänyt. Mä nakkasin sulle sitä osoitetta, mutta nyt mulla on sitä itsellä tässä kädessä. Mutta siis pääpiirteet menee sillä tavalla, että kuten tuossa aikaisemmin kerrossa, niin että Niken ja Applen yhteistyönä toimiva tällainen lenkkarikuntoilujärjestelmä, eli lenkkarissa olevan lähettimen kautta lähdetään tietoa siitä, että miten olet juoksennut ympäriinsä ja sun musiikkisoitin soittaa sitten siihen sopivaa taustamusiikkia, niin että sydämen rytmi pysyy kivana ja sitten kun olet kuntoillut, niin voit katsella niitä tietojasi verkkopalvelussa ja näin. Niin nyt on ilmeisesti selvinnyt tälle Applelle, että nörtit ovat keksineet taas ihan omia metkujaan. Ne ovat ottaneet sen pois sen lähettimen sieltä rakkarin sisältä ja laittaneet sen joidenkin kenkien nauhoihin tai johonkin muihin kohtiin. Ne on laittanut sen ihan väärämerkkisiin kenkiin eikä naikkeihin ollenkaan. Ai. Joten siis pitää rankata käyttäjiä ja rakentaa tällainen systeemi, jossa pidetään huolta, että sulla on nimenomaan oikeanlaiset kengät jalassa. Eli tämmöisen patentin ovat sitten laittaneet hakuun, jolla saadaan varmistettua, että niinku kengätkin tunnistavat sen lähettimen ja että ne ovat varmasti sille oikeanlaiset lenkkarit, missä saa käyttää tämmöistä laitetta. Okei, eli siis paheksumme suuresti tämmöistä käytöstä. Niin siis on se ihmeellistä, kun oikeasti käyttäjien tämmöinen niinku, oma innovaatio ja se, että ne innostuu tuotteesta, on niinku, kääntyy niinku pahaksi asiaksi, jota pitää niinku oikeasti suitsia ja jonka kanssa pitää tappella. Hirveän moni yhtiö olisi todella innoissaan siitä, että niiden tuotteita keksittäisiin uusia käyttötarkoituksia, että ne otettaisiin pois sieltä kengän sisältä ja esiteltäisiin niitä siinä nauhoissa tai muuten. Ei se näköjään Applelle kelpaa. Eikö me paheksutakaan niitä pahoja käyttäjiä, jotka käyttää ihan vääränmerkkisiä kenkiä? Koska puhujankulman virallinen kenkämerkki on... Hetkinen. Mikä meidän sponsori on? Meillä ei ole sponsoria. Odotan nyt, mulla on kyllä kengät, mun täytyy vaan katsoa, minkä merkkiset ne on. Reino. Ei nämä on, kun on tämä se merkki. Merrell. Ahaa. Ei kun. Vilo. Ram. Mhm. Ei kun. Jonkun merkkiset kengät. Sponsorit ei ole nyt ollut kovin tyytyväisiä. Ei. Täytyy. Kato, ne antoi niin huonosti rahaa, että saa huonoja mainoksia. Mainoksia pitää antaa Google rahoja, niin. Meidän pitää ottaa Hesarista oppia näissä. Kyllä. Joo. Hesari, jos nyt mainitaan, niin Hesarihan aiheutti pahennusta sillä, että ne läväyttikin ruudun kokoisia mainoksia. Sinne, ja ne on aikaisemminkin, mä muistan, että ne on joskus tehnyt sellaisia flash-mainoksia, jotka rullautuukin yhtäkkiä siihen tekstin päälle ja muuta, että tämä on huonoa käytöstä. Mutta itse asiassa tähän liittyen tosiaan, että kun jotkut laitevalmistajat ei diggaile sitä, että käyttäjät oikeasti keksii käyttötarkoituksia niiden vehkeille, niin sehän on sama ollut Sonyn ja PSP:n kanssa, PlayStation Portablen, sen yksi suuria, kun se oli yhdessä vaiheessa mielettömän suosittu, niin yksi, mikä teki siitä mielettömän suosittu, niin oli se, että se oli hirvittävän hakkeroitavissa oleva laite, ja sillä pystyi tekemään vaikka mitä sitä kautta, mutta joka ikisessä... Tämä on niin hienoa ja ironista, koska just nimenomaan Applen keynotesissa ilmeisesti Steve Jobs oli selittänyt, kuinka oikeasti tämä iPhone voisi olla hirveän, itse asiassa oli väittänyt, että de facto on niin kuin tämmöinen hieno ja suosittukin pelialusta, mutta eihän se ole, kun ei sille peliä ei ole kovin paljonkaan. Ei se ole mikään HC-pelaajien unelma-alusta. Ja jos sen yrityksen kulttuuri on sellainen, että niin kuin hakkerit yritetään laittaa ruotua aika kovalla kädellä, niin ei sitä myös tulekaan sellainen. Että ihan turha visioida sellaista. Kyllä. Mun piti sanoa jotain vielä aiheesta, pahus. Nyt tää on ärsyttävää, kun unohtuu tällä tavalla kesken lennon. Mä muistan, että se oli vielä jotain todella oivaa ja runollista. Pahoitteluni. Häp? Pahoitteluni keskeyttämistä. Ei, et keskeyttänyt, kun mun piti sanoa se vastauksena tuohon, mitä sä sanoit äsken joten se siitä sitten. Saanko vielä yhden jutun tuoda listalle uutena, joka liittyy suomalaiseen sähköjärjestelmään? Tuo ihmeessä. Meillä on vähän aikaisesti pyörinyt verkossa tällainen linkki, jossa videolla esitellään, kuinka muistitikulla voidaan ajaa haittaohjelma sähköiseen vaalijärjestelmään. Tämä on siis erään, käsittääkseni siis yliopiston, yhdysvaltalaisen yliopiston tekemä esitys, jossa on siis sellainen vaalijärjestelmä, siinä koneella, joka on siis käytössä Yhdysvalloissa, se vääräntää ne äänet sellaisella tavalla, että vaikka saman aikaan pidetään paperilla kirjanpitoa siitä, että ketkä ovat äänestäneet, niin se matchaa se paperikirjanpito siihen koneella olevaan. Eli se vaatii siis sen, että sä pääset muistitikun kanssa siihen koneeseen kiinni ja voit tehdä sille asioita aika paljon pitkään niin kuin rauhassa. Mutta toisaalta, jos suomalaisessa järjestelmässä tämmöinen sama tehtäisiin, niin kyllä siellä on hyvin pieni mahdollisuus sille, että tällainen onnistuisi, ja silloin se paperikirjanpito ei auttaisi mitään. Meidän oikeusministeri Tuija Brax vihreistä on pitänyt skifihörhöilynä tätä tämmöistä Niin se on aina skifihörhöilyä, jos se häiritsee omia suunnitelmia. Menikö meiltä Suviko taas? Vaaleissa tulossa, kuntavaaleissa. Ei pudottu ainakaan. Se oli pitkän aikaa hiljaa tota noin, tai siellä iso osa sun hienosta kommentista. Hiljasta tulee välillä. Joo, okay, siis sanoit, puhuit Tuija Braxista, ja sen jälkeen ei kuulunut oikeastaan mitään. Puhuit mistä? Puhuit Tuija Braxista, ja sen jälkeen ei kuulunut mitään. Braxista. Okei, okay, mullakin päätti välillä, mitä sä sanoit, että näköjään tässä tulee jotain. No niin. Anyways, siis Brax pitää skifi-visiointina sellaista, että Suomessa voisi olla ongelmia, mutta siis tämä suomalaisen sähköisen valjärjestelmän kokeilu ensi kuntavaaleissa 3 kunnassa, niin eihän se siinä tietenkään paljastu siis se varsinainen tämmöinen niin kuin hakkerointiongelma. Minkä takia kukaan haluaisi tämmöisessä kokeilutilanteessa niin kuin väärentää niitä vaalituloksia. Sitten kun se kokeilu on onnistunut, niin vasta jossain myöhemmässä vaiheessa ehkä joku saattaa sitä sellaista haluta tehdä. Mutta nyt joka tapauksessa perustuslakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriltä selvitystä siitä sähköisen äänestämisen luotettavuuden turvaamisesta ihan sen takia, että tämä aikaisempi selvitys, joka siitä on tehty, tai tämä testausjuttu, niin ei ollut riittävän kattava, ei ollut yhtä kattava kuin Yhdysvalloissa. Ja perustuslakivaliokunta nimenomaan niin kuin pyytää aika harvoin tällaisia selvityksiä, mutta ehkä muutaman kerran vuodessa, ja nyt pyysivät. Ja Kimmo Sasi, joka siellä on sitten taas johdossa, niin myöntää, että tämä liittyy siihen keskusteluun, jota on käyty, eli Helsingin Sanomissakin on myös käsitelty, siellä oli tehty juttu tästä yhdysvaltalaisesta demonstraatiosta, jossa näytettiin, kuinka sähköinen valjärjestelmä voidaan tosiaan korkata, eli murtaa. Se on sinänsä ihan jännää, että ollaan saatu tämmöisellä verkkokeskustelulla ja mediakeskustelulla niin aikaan se, että perustuslakivaliokunta haluaa vielä tarkistaa asian ennen vaaleja. Että nyt on syyskuuhun asti aikaa tarkentaa, että kuinka se toimii. Se on kyllä hienoa, että joskus oikeasti voi asioihin vaikuttaa. Se, mitä mä sanoin, mitä ilmeisesti kuulun, niin oli se, että totta kaihan se on skifihörhöilyä, jos se häiritsee omia suunnitelmia ja vie sukulaisten äänestyskonefirmalta valtion rahat. Siis jos se tuntuu hyvin, tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä niin kuin Suomessa, että tällaista voisi käydä, niin kyllä se sitten varmaan tulee, mutta siis se on kuitenkin ihmisten älykkyyden aliarvioimista antaa sellainen kuva, että koskaan ei voisi olla sellaista tilannetta ja ikinä tässä maassa ei voisi joskus tulevaisuudessa. Me ei voida tietää siitä tulevaisuudesta, joten sen takia se, että me nyt laiminlyötäisiin tämä testaaminen ja se mahdollisuus, niin mikä kiire meillä on oikeastaan minnekään? Halutaanko me jossain tietoyhteiskuntamaiden vertailussa olla niin korkealla sillä, että meillä on tällainen vaalijärjestelmä, joka toimii sähköllä, että se on niin kuin se syy, miksi pitää niin kuin hätiköidä vai niin, mikä se kiire siinä? Niin, ja koska siinä on tosiaan hirvittävästi ongelmia, ja sitten kun me ollaan kuitenkin sen kokoinen maa, että meillä ei ole niin paljon äänestäjiä, eikä ole niin paljon ääniä, etteikö sitä voisi ihan hyvin paperisesti hoitaa, ja kuitenkin paperiäänestys on se luotettavin tapa tehdä. Itse asiassa hauskahan tässä on se, että tällä hetkellä meidän nykyisen vaalijärjestelmän se agilinen kantapää on ennakkovaalit. Mm. Eli jos menet äänestämään ennakkoon, niin voitko olla varma, että sun äänesi tosiaan on siinä lopullisessa laskennassa mukana järkevällä tavalla. Just. Siis ihmiset eivät varmasti ajattele näitä surmansa aikaa, koska luotetaan paljon siihen järjestelmään, ja en väitä, että Suomessa asiat olisivat sellaisella tolalla, että pitäisi hirveän paranoidi olla, mutta kyllä nyt pitäisi sen verran ymmärtää, että jos tämmöisiä isoja kokeiluja järjestetään, niin se kokeilu pitäisi järjestää hyvin. Kyllä. Se, mitä mun piti sanoa tuohon sun Apple-kommentteihin, että noin, kun ei saa käyttää tuotteita muulla tavalla kuin kun he haluavat, niin Applellahan on ollut pitkään tämä slogan, että think different, ja tunnetustihan Apple-käyttäjät toteuttaa tätä toisin ajattelua tekemällä juuri niin kuin Steve Jobs haluaa ja sanoo, että tehdään, niin tämähän on vain osa sitä. Mä oon kuullut tarinan tekstiviestin keksimisestä, että alun perin se ei ole tarkoittipakaan siihen, mihin ihmiset nykyään käyttävät. Et just joskus tämmöiset parhaat yksinkertaisemmat jutut vaan syntyy semmoisesta hiippaamisesta, että ei hittää, tähän voi käyttää näin. Joo, siis tekstiviestihän tuli siitä, kun insinööri huomasi, että hei, että meillähän on tässä GSM-verkossa tämmöistä ylimääräistä kaistaa, että tähän voisi olla ihan hauska juttu tämmöinen tekstiominaisuus, ja ajattelin, että no ehkä sitä joskus joku käyttää, ja jos vaikka pari sataa viestiä lähetettäisiin vuodessa, niin sehän olisi aika makea. Mutta, tota, no, ja se ei ole mitenkään rikastunut se keksijä sillä keksinnöllään. Tässä ei varmasti. Tämä samalla lailla kuin tälle iPodin tota, patentin alkuperäiselle omistajalle. Kyllä. iPodin Mutta meidän on aika rikastua siirtymällä elämässä eteenpäin, sillä tämä jakso on kestänyt taas hirmuisen kauan. Näin siinä käy, kun Pörni ei ole täällä meitä suitsimassa eteenpäin, joten minä kiitän kaikkia kuulijoita ja tietysti panelisteja. Suviko oli jälleen paikalla. Onko edelleen sinun kotisi internetissä google.com? Google.comilla, jos koittaa suvikorhosta löytää, niin sieltä löytyy aika hitsin monta suvikorhosta, että onnea vaan lototessa, että jos oikein osutte, niin sanokaa terveisiä. Niin, no löytyyhän sieltä aina tietysti tämä ystävämme, mikä tämä oli? Puusepän liike, Suviko. Niin, Puusepän liike, Suviko. Nyt kun mä laitoin Suviko, niin täällä tulee sun Flickr-tili, sun blogi, sun Jaiku ja sun Stumblebon. Ja sun YouTube ja sun Tripse ja sun Teknorati, että ei tämä oikeastaan ole. Mulla on aika monta kotia. Näköjään sulla on aika monta. Täällä löytyy sinun Firefox lisäpalikkasi, että tota noin täältä vaan vainoamaan. Mitenkäs Lassi, onko sinulla kotia internetissä? Ei ole. Ei ole kotia internetissä, eli katsotaan, jos minä kirjoitan Lassi google.comiin, niin löytyy juoma ensimmäisenä. No tällä löytyy kyllä tota noin Wikipedia-artikkeli. Joo, kyllä, Indian Drink. Joo. Ja tota noin, seuraavaksi olet myöskin 10-askelinen 80-osainen testi oppilaiden tiedostamisen testaamiseen, joten se on ihan hyvä. Hyvä paikka olla olemassa. Kyllä. Meinaatko Lassi Linux-maailman kirjeenvaihtajana jatkaa näissä kuvioissa? No mikä ettei. Haluatko tuoda meille Linuxin kuningaskuntaan liittyviä uutisia? Saadaan vähän Linuxiakin käsiteltyä. No mikä siinä? Sikäli kun niitä tulee luettua. Järjestetään sinulle pääsy listaan, jota meillä ei missään nimessä ole olemassakaan, kunhan pääsemme pelaamasta peliä, jota ei missään nimessä ole olemassa, että tota noin, ja tullaan niistä kodeista, joita ei missään nimessä ole olemassakaan, joten minut löytää Liittyykö jakson nimi tähän vai johonkin muuhun? En mä tiedä, mä oon hirveän huono keksimään jakson nimiä, ehdotuksia otetaan vastaan. Minut löytää osoitteesta antonen.eu ja podcastit.tv, ja tietysti tämän ohjelman löytää osoitteesta puhujainkulma.com, johon voi jättää palautetta, ja sieltä löytyy yhteystietoja, siis sieltä löytyy ihan kaikki. Pörni on laittanut sivut, niin siellä on ihan kaikki. Me lopetamme tällä kertaa asian vääntämisen tähän, ja ensi viikolla varmaan taas saatte armahduksen, eikä tarvitse kuunnella minua tässä toimessa, vaan eiköhän se Pörni ole siihen mennessä siitä krapulastaan toipunut, joten ensi viikkoon. Morjens. Moro.